Middernacht, het begin van maandag 3 november. Marion Koekoek met het NOS-journaal. Bondskanselier Merkel ziet het Verenigd Koninkrijk nog liever uit de EU vertrekken dan dat ze een compromis moet sluiten over het vrije verkeer van arbeidskrachten. Volgens het Duitse weekblad Der Spiegel accepteert Merkel niet dat de Britten een kwotum willen aan werknemers die in een ander EU-land gaan werken. Zo'n kwotum, dat premier Cameron voor ogen staat, wordt in Berlijn beschouwd als een point of no return, schrijft Der Spiegel. Merkel zou een en ander vorige week op de EU-top in Brussel aan Cameron hebben duidelijk gemaakt. Ook binnen Camerons conservatieve partij is er discussie over het idee van de Britse premier. Bij presidentsverkiezingen in Roemenië heeft geen van de kandidaten een absolute meerderheid gehaald. Volgens de exit polls krijgt de centrumlinkse premier Ponta zo'n 40% van de stemmen. Zijn rivaal, de centrumrechtse burgemeester Ioannis, kreeg iets meer dan 30%. Over 2 weken mogen de Roemenen nog een keer naar de stembus om te bepalen wie van de twee de opvolger wordt van de zittend president Basescu. In de Iraakse provincie Anbar hebben IS-strijders opnieuw tientallen leden van een soennitische stam omgebracht. Het dodental is daarmee in de afgelopen 3 dagen ruim boven de 300 gekomen. In een dorp ten noorden van de stad Ramadi werden vandaag zeker 50 mensen in het openbaar terechtgesteld. Een ooggetuige zegt dat de slachtoffers in een rij werden opgesteld en 1 voor 1 werden doodgeschoten. De Britse jazzklarinetist Acker Bilk is overleden. Bilk leerde in de Tweede Wereldoorlog klarinet spelen op een instrument dat hij had geleend van een militair. In 1961 scoorde hij een grote hit met de single die aanvankelijk Jenny heette, naar zijn dochter. Maar het nummer werd de titelsong van de BBC-serie Stranger on the Shore en werd onder die naam wereldberoemd. Acker Bilk werd 85 jaar. Dan nog het weer. Vannacht zijn er een paar stevige buien en aan zee staat een harde zuidwestenwind. Het wordt een graad of 12. Morgen veel bewolking en eerst droog. Vooral 's avonds gaat het regenen en het blijft vrij hard waaien. Het wordt overdag zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij Echte Janne, de radioshow van Poten. Mijn naam is dus Jan Roos en we zitten nog steeds bij de laatste 3 voor de Gouden Radioring. Dus 12 november, massaal op ons stem alsjeblieft. Ja, en ik ben Jan Heemskerk en maak Echte Janne goud. Een beeld bij het geluid heb je natuurlijk op echtejanne.nl. En daar op Twitter is niets anders dan Echte Janne. Nou. En daarover gesproken, Echte Janne, dat ben je of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus zeg je dat het na de moord op Theo van Gogh nou 10 jaar geleden een stuk vrediger is geworden in Amsterdam. Terwijl er geen Jood meer veilig op de straat kan en alle Joodse gebouwen worden bewaakt. Zoals de burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan. Dan ben je dus ontzettende Johan Jan. Dat weet ik wel zeker, Jan. Dan laten we nog even kijken wie deze week nog meer een Echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan, Echte Jan. Of Johan, Echte Jan. Of Johan, Echte Jan. Of Johan. Ja, ik kan deze week natuurlijk niet missen. Niet alleen omdat hij 10 jaar geleden is vermoord. Maar ook omdat, geloof ik, iedere BN'er nu de beste vriend van hem is geworden. Postuum. We hebben het natuurlijk over Theo van Gogh. Ik zeg dan soms dingen waarvan ik achteraf zeg, waarvoor zeg je ze nou? Maar dat glipt er dan gewoon uit. Gisteren, 10 jaar geleden, werd Theo van Gogh afgeslacht door moslimgekkie Mohamed Bouyeri. Beter bekend als Mohamed B. Je zou verwachten dat deze zieke moord ons land wakker zou hebben geschud. Als het gaat om de islam en zijn radicale aanhang. Maar niets is minder waar. Het aantal radicalen is alleen maar gegroeid. De vrijheid van meningsuiting is alleen maar beperkt. De politieke correctheid is groter geworden. Dreiging is toegenomen. Jodaat is toegenomen. En ga zo nog maar even door. 10 jaar na dato zijn we met z'n allen alleen maar bergafwaarts gegaan. Dus Theo van Gogh is werkelijk voor Jan Doedel gestorven. Wat Eberhard van der Laan ook probeert te zeggen, is bullshit. In ieder geval, Theo, als je dit hoort, wat je niet hoort, aangezien je vermoord bent door een of andere Marokkaan, je bent een echte Jan. Nou, dan pakken we meteen weer even door met Geert Wilders. Ik mag het eigenlijk niet zeggen, want er wordt aangifte tegen je gedaan. Nou. Ja, nou jongens, Geert is weer eens de grootste. 28 zetels krijgt de PVV van opiniepeiler De Hond. En dat is natuurlijk ook niet zo gek als de wereld in de fik staat. Door het toedoen van de religie van de liefde. De PVV kan wel blijven, zie je wel, tot zijn onswegen. Maar de multiculturele samenleving niet alleen mislukt. Het is een 7-koppige draak geworden die ons allemaal van binnenuit opvreet. Ja, en daar wint de PVV dus door. Maar ja, voor de rest doen ze er vrij weinig mee, Jan. Dus dat maakt Geert toch wel een beetje, ondanks alle winst, de Johan. Vind je? Nou, weet je wel. Als je zoveel stemmen aan je weet te binden... en zoals we hier zojuist concluderen... dat doe je vervolgens zijn kloten mee. Dat is niet zo... Het probleem is ook een beetje dat hij... punten aanspreekt en wil aanspreken. Wat zeg je nou? Daar heeft het over dingen die je eigenlijk niet zo goed kan veranderen. Dat is een beetje jammer. Nee. Ik kan wel heel hard zeggen, de islam is een zieke ideologie. Maar dan... Nou ja. Je hebt er een miljoen. Nou ja, goed, in ieder geval, qua de grootste kan je misschien wel een echt Jan. Dus wel weer knap ook, maar goed, ja. Nou goed, doe er ook wat mee. Laten we dan eens even over een Johannetje hebben. Jesse Klaver. Als je meer dan een miljoen vermogen hebt, dan ga je meer belasting betalen. Ja, de kroonprins van het miezerige koninkrijkje GroenLinks. Die zat de nieuwe guru op linkse economie, of econoom Piketty te lezen. Piketty. Tenminste, te lezen. Hij heeft net toegegeven... dat hij eigenlijk het hele boek niet heeft gelezen. Niet helemaal. Een beetje doorgebladerd. Maar toch baseert hij daar het nieuwe idee op. Maar ja, goed, laten we doorgaan. In ieder geval dacht hij, toen hij daar aan het doorbladeren was... God, laten we de mensen met geld nog meer afpakken. Dus kwam onze Jesse met een belasting voor de superrijken. Ja, de CW-koekjes die wil doodkapitaal gaan belasten. Dus net de geld waar al belasting over betaald is, nogmaals belasten. Struikroverij van de koude grond, Jan, is dat. Maar ja, succes straks kunnen we het beter noemen. Meer is het ook niet. Het is maar niet genoeg, hè, van die linkse types. Nou, weet je, hoe meer van die mensen het zeggen... hoe enger ik het begin te vinden... en hoe groter ik de kans toch achter dat het ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Want weet je wat is, Jan, volgens meneer Piketty, Kukutty... is er weliswaar de inkomensongelijkheid heel klein in Nederland en in de wereld... maar de vermogensongelijkheid. En dat hoef je maar één keer te zeggen tegen die boefjes blinks... want dan komen ze het wel halen. Ja, ik begrijp toch helemaal niet... Weet je, ze voelen zichzelf wel het morele kompas van het land, die linkse types. Ja. Alleen diefstal vinden ze dan niet zo heel erg groot probleem. Ja, nee, zolang het maar van de Rijk. Het is niet eerlijk. De Robin Hoods van dit land bij GroenLinks. Ja, en het erg is, die partij is ook nog naar 7 zetels in de peilingen gegaan. Onbegrijpelijk. Nee. Nou, er zijn helemaal een heleboel mensen zonder geld. Oh, en dat is niet erg. Nou ja, je kan ook gaan werken. Ja, dat is ook een idee. We gaan eventjes verder. En als laatste hebben we nog over Erik Wiebes. Het gaat gemiddeld om bedragen van, ik denk, €150 tot maximaal 300. Oh, €150. Dat valt toch hartstikke mee dan? Maximaal €150. Dat maximaal €300, Jan. Het was eerst maximaal €700. En dacht over belastingen gaat het nou. Zijn voorganger Wekers was een faalhaas. Met deze Wiebes kan er ook wat van. De staatssecretaris van Financiën haalde hop, hop, hop... een naheffing uit zijn hoge hoed voor liefst 6 miljoen Nederlanders. Nou... Ja, het was eerst tussen de 0 en 700. Ja, ja, en toen was het 150 en maximaal 300. Nou, ja, en nu is het gemiddeld 150, maar kan ook 0 zijn. En weet je wat het nou was, het gekste was, Jan? Dat niemand zag hem aankomen. Hè, want natuurlijk, het weten ze bij de belasting allemaal niet. Nou, ik zou en als ze al weten dat er iets woekert, dan weten ze niet hoeveel. Dus het is echt, nou ja. Weet je wat Cuba zei? Nou... Nou, ik begrijp er helemaal niks van dat mensen niet weten dat dit eraan zit te komen. Nee, die mensen zijn namelijk altijd maar belastingconsulent. Nee, maar we zijn al heel lang bezig met de publieksactie om mensen kenbaar te maken... dat ze binnenkort meer moeten betalen. Ook weer een inkomensafhankelijk dingetje, dit, hè? Ja, nou, dat is... Hoe meer je verdient, hoe minder toeslag je krijgt. Een ruiltje was het, dat was eerst die inkomensafhankelijke zorgpremie. En toen zei Diederik Samson van... oké, VVD, als je dat niet wil, prima, maar dan doen we wel iets aan de heffingskorting. Ergens anders de poepert. Dus kiezen tussen de ene pik of de andere pik. Precies. Nou ja, mooi gesproken, dat Jan. Is, ja. Echte Jan of Johan, echte Jan. Over pikken gesproken. Echte Jan of Johan. En een dikke pik. Echte Jan of Johan. Ja, echte Jan Dijkgraaf die schreef zijn biografie. En vandaag is dus onze hoofdgast niemand meer dan hooligan die troetelbeer is geworden. Hagenees en geen ander. Een warm welkom voor Henkie Bres. Dankjewel, jongens. Hoe is je Henk? Ja, lekker. Is hij lekker? Ja, helemaal lekker. Ongelooflijk. Ja, jullie gaan wel lekker tekeer, hè, Kiki? Ik ben het nog steeds helemaal mee eens wat je gezegd hebt. Wat zeg je? Ik ben het nog steeds helemaal mee eens wat je gezegd hebt. Heb je ondertiteling ook voor mij nodig? Ja, sling er even achter aan. Ik kon hier weinig mee, hoor. Ja, dat maakt niet uit. Hey Henk, we gaan eerst wat actualiteiten doornemen. Daarna gaan we het hebben over je leven. Gezellig. Daar is tegenwoordig een boek over geschreven. Het is ongelooflijk, hè, dat je gewoon als randebiel gewoon een eigen biografie krijgt. Ben ik helemaal met je eens. Echt waar. Ik heb zelf tegen Jon gezegd, ik begrijp niet dat de mensen dat ze daarop zitten te wachten. Waar zitten ze er echt op te wachten, denk je? Nou, als ik zo de berichten hoor van mensen, ze staan gewoon bij me voor de deur voor handtekeningen aan te tikken. Is dat niet normaal, hè? Nee, ja, ik vind het kicken. Ja, nou, maar ik begrijp het. Nou, dat meen ik echt serieus, jongens. Ik begrijp niet dat de mensen. Nou, maar ik vind dat ik een normaal leven heb, weet je? Nou, ja, ik heb het boek gelezen, dus één ding kan ik vast vertellen: dat is niet waar. Nee, je hebt geen normaal leven. Maar dat maakt niet uit. Nou, ik hou ook van jullie. Ja, nee, dat is niet per se slecht, hè? Wij hebben wel een heel normaal leven. Nou, maar ik heb geen normaal. Je hebt een heel leuk normaal huwelijk met drie kindertjes en een leuke vaste baan bij de Nederlandse publieke omroep. Je hebt een heel normaal leven. Ja, kut, ja. Nou, hou het zo, joh. Wat vind jij nou van die miljonair straks, Henk? Ja, joh, ik zie dat wel eens. Ik had dat allemaal niet bij. Ik vind het allemaal zo slap geawattering, hoor. Ja. En dan die Quibus. Ik noem hem Quibus, weet je. Quibus heet die. Dat is ook zo'n loenana, joh. Dat is zo'n ik vind het allemaal van die. Ik word er misselijk van. Ja. Dan meen ik echt serieus. Want je ziet al aan de mensen wat ze zeggen, wat ze niet bedoelen. En kan je het volgen of niet? Ja, ik heb hem niet volgen. Nou, ik kan hun ook niet volgen. Nee, ik kan je wel volgen. Kijk, het is hetzelfde verhaal dat bijvoorbeeld uit Brussel die naheffing komt van 642 miljoen. En dat Dijsselbloem en Rutte het toneelstuk spelen voor ons. Van ja, het is echt een verrassing. Ja, maar is het dan niet één groot toneelstuk daar zo? Nee, maar, het hele binnenhof daar zo? Ja, natuurlijk is het zo. Maar het erg is, er zijn zoveel slechte acteurs. Want die Dijsselbloem en Rutte zijn Hoe kan dat nou? Maar hebben we zo goed zitten rekenen? Dat kan er niet. Ja, maar wie zijn nou de grootste klootzakken? Wij die het pikken of hun die het doen? Nee, wij die het pikken. Nou, dat bedoel ik. Nee, maar dat is één op één waar. Ik bedoel, wij accepteren dat ze zo'n slecht toneelstukje spelen. En daarna wordt die 642 miljoen van ons overgemaakt. We vinden alles goed. We vinden alles goed. En daar staat er niet één te demonstreren. En als er eentje staat te demonstreren, dan zeggen we ja, maar dat is weer zo'n. Die is niet helemaal tof. Weet je? Ja, nou, het is wel zo dat wij hebben natuurlijk een actiebereidheid in Nederland van Link met Blote Versje. Nou, we zijn gewoon laf. We zijn gewoon laf vlok. Nou ja, en je zucht is dieper. Je denkt, nou gaan we nog maar een klein tandje harder werken. Dan verdient nog een klein beetje meer geld. En misschien dat het dan wel lukt. Ja, en die blauwe die envelop. Oh, die krijg je helaas ook niet meer. Die blauwe envelop. Dat gaat dan via de digitale de weg. Maar nee, dan krijgen ze van mij geen belasting meer, want ik heb er geen klote verstand van. Dus. Nee, maar het is gewoon verschrikkelijk. Nou, hey, ik vind het niet normaal, sorry. Laten we het even hebben over zeg maar. Iets waar ik echt helemaal gek van word. Ja. Burgemeester van Amsterdam, Van der Laan, die vond het een stuk vrediger sinds Theo van Gogh vermoord is in Amsterdam. Hoe krijg je uit je bek, joh? Ja, maar dat zijn mensen die hebben volgens mij het EQ van een garnaal. En nog een dooie ook, of een maai of wat dan ook. Die mensen die zitten niet die leven in een andere wereld. Die zijn anders waarschijnlijk opgevoed. Ik weet niet wat voor mensen dat zijn. Maar ze hebben het verstand van een krokusje. En nog een dood krokusje ook. Ze zitten niet in het leven. Ze zien het niet. Hoe kun je dat nou zeggen? Er zijn beveiligingen, Joden. Noem maar op, als er weer iemand onthoofd wordt dus op de televisie, lopen ze juichen door de straten. Bij ons in de Schilderswijk ook, als je met een keppeltje oploopt, moet je niet doen hoor. Want dan ga je er gewoon aan, weet je. En het is zo veilig, en het is zo leuk, en het is zo lief, zeggen ze allemaal. Nou, weet je wat ik helemaal erg vind? Ik vind heel veel erg gedaan. Wat je ook zegt, weet je, er is geen Joods gebouw in steden die niet bewaard wordt. Ja. En dan kan je zeggen, ja, het is heel vredig. Maar wat je dus eigenlijk zegt, sinds hij vermoord is, is het vredig. Dan zou je bijna impliceren dat die vredigheid komt door de moord die op hem is gepleegd. Dus dat eigenlijk maar goed is dat hij dood is. En wat ik het allerergste vind. Ja, of hij zou iets kunnen bedoelen als. Dat vind ik wel heel erg wat je zegt. Ja, dat zou je toch kunnen. Je zou het kunnen denken, maar je zou ook kunnen denken dat hij bedoelt iedereen er zo verschrikkelijk van geschrokken is toen. Dat ze dat zien allemaal vredig zijn. Nee, maar dat is juist. Nee, ik begrijp het ook niet. Het probleem is juist. Ja, maar hoe kun je nou. Je kunt lullen wat je wil, maar deze mensen zijn niet te begrijpen. Nee, dat is waar. Dat is gewoon zo. Maar ze zeggen bijvoorbeeld. Ja, de vrijheid van meningsuiting is toen op de kaart gezet. Maar de grote grap is dus dat juist de vrijheid van meningsuiting door die moord juist achteruit is gehold. Omdat je namelijk denkt, ja, ik kan wel heel bij de hand doen over de islam, maar dan wordt mijn kop eraf gesneden. Ja. Heb ik liever niet. Ja. Dus, en dan dat vredig noemen. En wat ik nog helemaal erg vind, is dat hij zegt, ja, Theo van Gogh, die zou nu tevreden kunnen zijn. Ja. Ja, het is een beetje moeilijk, het is dood. Ze draaien het toch juist andersom. Ze geven die gasten van die ISIS of van die lijpen, die geven ze toch een slachtofferrol. Dat zie je toch zo gebeuren. Ik bedoel, als je nou gewoon de Nederlandse militairen de opdracht geeft, en dan heb ik het niet over die type achter het bureau zit hoor, maar de Nederlandse militairen opdracht geeft om niet in uniform over straat te gaan. Hoe laf ben je dan? Hoe laf ben je dan? Geef ze een oesje. Doorgelaaien. En gewoon lekker in de trein zitten. En kom maar. Of zie ik dat nou verkeerd? Nou ja, volgens mij heb je een leger voor gevaarlijke taken. Nou. Als je zelfs de mensen die je daarvoor betaalt zegt van, joh, kruip maar weg. Nou, ik heb wel een punt dat je zegt dat je misschien wel even een gun bij je moet hebben dan als militair ook. Dat je ook, zeg maar, je status als militair. Hebben jullie de beelden niet gezien van de Eiffeltoren? Dat die gasten daar, die commando's daar lopen. Als ik daar als toerist loop, voel ik mij geveilig. Want er wordt toch op me gelet. Weet je? Nee, ja. Je moet lekker door Den Haag heen lopen. Nou, door Amsterdam. Maar ja, Henk, wij zijn een land dat militairen ongewapend naar een oorlog sturen, omdat we anders te agressief overkomen. Kijk, wij zijn natuurlijk het lachertje, het natte washandje van de wereld. Wij zijn veel erger, Jan. Hoe kun je nou in godsnaam, als er 298 mensen de lucht uitgeschoten worden, waarvan 198 mensen, dat is een daad van oorlog, agressie, wat dan ook, hoe je het noemt, noem je het. En dan stuur je 40 ongewapende marechaussees om te kijken hoe of wat om te gaan praten. Hoe ziek ben je dan in je hoofd? Nou ja, dan ben je gewoon een hele laffe viezerik. Er zitten in Mali zitten de commando's. Die jongens willen graag, hoor. Die moeten nou putjes graven om schuithuizen voor die Taliban te maken. Weet ik wat ze allemaal aan doen ze daar zo. Niet gezegd, helemaal niet. Maar stuur die jongens heen. We hebben Apaches. Als er één militair had neergeschoten, ik denk dat heel de wereld hadden we mee gehad. En dat mag je toch niet over je kant laten gaan. Omdat die liggen nou nog lijken te rot, hè? Je bent er gezien, vrijdag zijn ze er weer geweest. Nederlandse missie hebben ze weer een paar stukjes geborgen. Ja, maar het is dan zo gevaarlijk. En ik zie enkel maar bewoners, kinderen. Ik zie nabestaanden die lopen daar. Fotografen. Is het daar niet voor gevaarlijk dan? Kijk, weet je wat een beetje is wat je zou moeten doen als je een leider bent? Maar kijk, het probleem van Mark Rutte is niet de leider van dit land. Of hij is niet de premier van ons Nederlanders. Mark Rutte is heel erg bezig met zijn eigen baantje. Het veilig te stellen voor hierna. En dat zou ik eigenlijk normaal niet zeggen, maar ik weet het nu wel heel erg zeker. Hij wil zich namelijk aan alle regeltjes houden om zijn eigen carrière niet in gevaar te brengen. Als je namelijk een leider bent van een land, dan zeg je, oké, 200 Nederlanders zijn neergeschoten, die gaan we terughalen. Ja. Nou, hoe gaan we dat doen? Er is daar een oorlog aan de gang, dan hebben we een leger nodig. Nou, dat hebben we. We hebben militairen. Hebben we. Dus die kunnen het beveiligen. Nou, dan heb je mensen die de resten opruimen, de heleboel. Die moeten we ook achteraf hebben. Achteraf kun je nog praten met iedereen, blijkt ook nog. Je kan met die rebellen praten. Je gaat niet achteraf praten, je belt Poetin op. Joh, we gaan dat doen. Je belt de rebellen op. Joh, we gaan het doen. We gaan Kiev opbellen. Joh, we gaan het doen. Dan weten zij het. Ja. Daarna beleg je een hele grote internationale persconferentie. Ja. Dan mag de hele wereld komen filmen dat Mark Rutte dan zegt, jongens, we gaan onze mensen ophalen. Ja. Dus iedereen weet het. Wat ergens is, hij zegt, de onderste steen komt boven. Dat is gelukkig. Maar dat gebeurt niet. Nee, maar het bewijsmateriaal hebben ze nog niet één keer aan mogen raken. Hè? Want ze gingen eerst de lijken opruimen. Nou, die liggen er nog steeds. Ze zijn meer dan 100 dagen verder. Ja, verschrikkelijk. Nou, en dan ga je mensen ophalen. Denk je nou echt dat iemand dan op dat Nederlandse leger gaat schieten? Natuurlijk niet. Nee, waarom doet hij het niet? Ja, waarom? Ja, dat is mijn vraag. Waarom? Nou, hij zegt dus ja, want dan geven die rebellen een soort van status. Ja, maar sorry, dan ben je de minister-president. Hey, dat is in Oekraïne lekker belangrijk. Je haal je mensen terug. Dan ben je de minister-president zonder ballen. Ja. Makkelijk, toch? Nou ja, dan zijn we het met elkaar eens. Ja. Zullen we Zwarte Piet nog even meepakken voor... Lijkt me een goed plan. Want ik denk namelijk dat Henk een groot voorstander is van paarse pietjes. Ja. Nou, ik vind die stroopwafelpietjes vind ik heel erg leuk. Dat en die gele pietjes vind ik erg leuk. Gouda. Ik vind, jongens, dat zwarte dat discrimineert. Dat vind ik niet leuk voor die mensen. Weet je. Eindelijk is hij genuanceerd. Heerlijk, leuk. Dat verwacht je niet. Dat is gewoon sodemieter. Jullie zijn ook makkelijk in de maling te leven, zeg. Oh nee. Sodemieter toch op. Wat? Ik vind het een schande. Zwarte Piet heeft niks met slaverij te maken. Zwarte Piet moet Zwarte Piet blijven. Nee. En iedereen die anders lult. En net zoals die Prem Kadish, ik kan die naam niet eens uitspreken. Die mollen ze ook een keer. Nou ja, laat ik maar niet zeggen, want dan krijg ik weer ellende. Maar allemaal die mensen. Het is onzin. Henk. Ja. Je zei net, ik word er pisser van. Maar je was toch voorstander van... Ja, ik zat jullie een beetje dolle. En verdikken, ben jij zo'n Zwarte Pieter-liefhebber? Nou, ben jij zo'n racist? Ja, nou ja, laat mij maar eens. Jij vindt het prima dat die arme negertjes voor Sinterklaas die zak met cadeautjes de daken om moet tillen? Vind je dat goed? Er is geen... Dat, jij zegt dan, een Zwarte Piet is ik ben daar geen racist. Luister. Het is een zwarte man. Maar die zwarte man, dat is de enigste die geeft... Normaal geeft Nederland aan zwarte mensen. Ja, maar weet je, nou heb je een keer een zwarte Piet, een zwarte man met rode lippen. Er is geen kind, maar dan ook geen kind die daar een slaven ziet. Dat maak je mij gewoon niet wijs. Er zijn ook Surinaamse mensen. Ik heb het gezien, en dat meen ik ze. Ik weet niet of ik het kan zeggen, bij een heel mooi item bij Panet. En dat was een verslaggever die vroeg of het... Kwaku Festival, ik weet niet hoe ja, dat heet. Ja, dat is een Surinaamse feest. Dat Surinaamse feest. Nou, daar mochten ze niet aan tornen. Nee, dat waren tradities. Ja, dat is en cultuur. Dat vond ik zo gaaf. De laatste zei die, ja, maar wij hebben zwart... Nee, maar dat is anders. En dan denk ik bij mij, jongens, kom op nou. Waar zijn we nou met z'n allen mee bezig? Zwarte Piet moet gewoon Zwarte Piet blijven. Ze moeten met de poten van ons Zwarte maar, Piet blijven. Maar wat doen ze eigenlijk in Den Haag, Henk? Wat? Krijgen we gewoon Zwarte Pieten in Den Haag? Of krijgen we ook stroopwafelpieten? Ik heb er niks over gehoord. Volgens mij, in een heleboel kleine gemeentes hoorde ik al van in Delft en in Wateringen. Daar zo, dat is Zwarte Piet gewoon Zwarte Piet. En ik denk in Den Haag ook wel. Een groene gele Piet. Een groene gele Piet. Ah, dat is nog te accepteren. Ah, zie je wel. Goeie, eentje. Ja, je bent nog een... Nee, oké. Okay. Een goede gele kankerpiet. Voetbalpiet. Hé, hey, kankerpiet. Nee. Kankerpiet, nee, maar weet je, moet je mee uitkijken, hoor, Tom. Nee, jongens, luister. Ook zo, ja, moet je mee uitkijken. Wat zeg je? Zwarte kankerpiet? Zwarte kankerpiet, zou ik mee uitkijken. Nee, luister nou. Nee, ze brengen me helemaal van wapen. Of jij is geen lelijk. Wat wou ik nou zeggen? Oh ja, dan zeggen ze ook van Zwarte Piet, die mot... Een roet, op zijn gezegd. Vegen. Ja, schorstenvegen. Ik weet nog wel, op school, als je roetmop zei... Nou, dat was een scheldwoord, jongen. Nee, waarom, dus waarom willen ze dat dan erin voeren? Begrijp je wat ik bedoel? Ik begrijp het helemaal niet meer. Maar weet je wat ik zo raar vind, hè? Nee, Jan, maar je gaat het vast vertellen, ja, denk ik. En dan houden we er even over ja, op, hoor. Ja, is goed. Ja, hoor. Maar dat ze dan zeggen... Ja, maar Zwarte Piet, dat is dus geen neger. Dat, nee, dat is er niet. Nee, hij is zo zwart geworden door de schoorsteen. Daar heeft hij vegen op zijn gezicht. Nou, je kan proberen wat je wil, maar je krijgt ook een blanke man niet door een schoorsteen heen geperst. Nee, maar weet je wat het is? Het nee, maar dan is, lijkt het net of het allemaal een sprookje is. Ja, vroeger deze ja, met kleine kindjes, hè? Het is toch een sprookje? Zwarte Piet bestaat toch niet? En Sinterklaas bestaat toch niet? Dus die negers gaan helemaal niet door de schoorsteen om een cadeautje neer te leggen? Ja, natuurlijk. We hebben speciale paden aangelegd op de daken. En een paard weet niet al die wortels opheen. Ja, dat bedoel ik. Vertel dat nou. Dat mag ik niet zeggen, natuurlijk. Nee, joh, dan luisteren nog allemaal kinderen. De zwarte kankerpiet komt daar toe deze zomer. Winter. Oh ja, Winter. Oké, we gaan even verder met onze volgende rubriek, Henk. Dus we komen zo even bij je terug. Want ja, goed, volgens schrijfmarokkaantje Abdelkader Benali is hij een walgelijke primaat. Wie? Onze La Vie Jan Roos. De MH17-ramp is niet alleen een aanslag op het vliegtuig geweest... maar wordt steeds meer een aanslag op de geloofwaardigheid van de politiek. Meer dan 100 dagen geleden werd het toestel naar beneden geschoten. Nog steeds liggen de delen van Nederlanders te rotten in het weiland in Oekraïne. Nog steeds liggen de knuffels van kinderen, de kleding van vakantiegangers, de medicatie van zieken, daar te wachten tot het wordt opgeruimd om aan de nabestaanden teruggegeven te worden. Nog steeds liggen de wrakstukken er, terwijl er zogenaamd de onderste steen boven zal komen. Bewijsmateriaal dat al meer dan 100 dagen op plaatselijk ligt, is niet meer te gebruiken. En de Nederlandse regering die blijft erbij dat ze zo vreselijk hun best hebben gedaan en nog steeds doen. Totale kletskoek. Deze week liet zelfs de maffia-regering van Oekraïne weten dat ze maar niet begrijpen dat we onze landgenoten niet komen ophalen. Dat zij zelfs met de rebellen hadden willen praten om veilig daar aan het werk te kunnen. Maar premier Rutte wilde de separatisten geen legitimiteit geven of zoiets. En daarom hebben wij maar niks gedaan. De passiviteit en de lafheid druipt er vanaf. Ik schaam me dood voor de nabestaanden dat deze regering zich geen vrede gunt met hun verlies. Dat er geen antwoorden meer komen waarom. Dat ze nooit zullen weten of hun geliefde nog in delen in een weiland ligt. Dit zal een politieke schandvlek worden van heb ik jou daar. Dit zal de aankomende maanden als een bom ontploffen in de Tweede Kamer. Het is een ramp na een ramp. En daar is Mark Rutte verantwoordelijk voor. Met zijn waardeloze beloftes. De bovenste steen is nog niet eens boven gekomen. Slappe hap. Ja, ja. Pittig. Ja. Stukje kwaliteitsradio. Waar en diep. Ja, mooi. Daar ging het over. Maar ja. Hey, onze hoofdgast schopte het van hooligan tot bekende Nederland. En onlangs verscheen dus zelfs zijn biografie. Nou, we vragen ons hier dan maar even hardop af. Want zoals ze juist ook al. Wat is er zo boeiend aan het leven van Henk Bes? Ja, ik zal het niet weten. Ik vind het allemaal normaal wat ik gedaan heb. En dat meen ik serieus. Maar ik... Jan, je benaderde mij gewoon. En hij zegt, Jan Dijkgraaf, ja. Die heeft het geschreven dan. Hij zegt, ik zou zo graag eens een biografie van je willen schrijven. Ik zeg, ja, maar dan moet je toch of half dood wezen of heel oud. Hij zei, nou, in jouw geval allebei, Henk. Dus de humor was er, hè, die klikte. En toen hebben we 5-6 uur met elkaar zitten lullen. En toen hebben we afgesproken wat er wel in komt, wat niet in komt. Wat ik zou zeggen en niet zou zeggen. En nou, toen hebben we al die sessies gedaan. Ik geloof 12 sessies van 6 uur of 5 uur. Hebben we zitten lullen, alles is opgenomen, uitgetikt. En ik heb gezegd dat ik eerlijk zou zijn. Alles zeggen wat niet verjaard is. Zeg maar, dat zou er niet in komen. Dat hebben we ook, daar hebben we ons onder aangehouden. Voor de rest zou ik niet liegen. Dus. Is er een heel klein dingetje wat je kan vertellen wat nog niet verjaard is? Nee, want dan staan ze bij me voor de deur. Is er veel... Dat doe ik dadelijk wel. Is er veel niet verjaard? Nee, niet zoveel. Nee, maar dat loopt nog wel wat. Oh ja. En hebben we dat dan over kleine zaakjes? Bijvoorbeeld, ik noem een... Ik denk, afrekening heb... of zo? Nee, hooguit een stroopwafeltje pikken voor de koffie. Heb je wel eens iemand vermoord? Nee. Echt niet? Nee. Saai. Ja, bijna. Maar ja. je hebt er wel, dat las ik in het boek wel gelezen namelijk, dat je er wel op een zeker moment bijna zakelijk dichter aan gezeten hebt. Dat je toen uiteindelijk toch dacht, nee, dit is toch mijn hand. Hij vraagt mij of ik het gedaan heb, ik heb het niet gedaan. Nee, dus ik heb het niet gedaan, maar ik zat wel op een punt toe, dat was de wereld, dat was het leven wat ik op dat moment had. En dat leidde, weet je, en toen dacht ik me weg, het wordt toch te gek jongens om dat echt te doen. En ik zag ook, ik denk, hoe moet ik dat doen? Ik zie je steeds je ogen zo en dan denk ik, nee. Doe maar niet. Nee, doe maar niet. Ik heb daar wel op punt gestaan. Ik denk, maar dan ben je eigenlijk over het randje, over de grens, weet je. Dus die heb ik niet overschreden, gelukkig. Ja, daar staat natuurlijk, je bent van hooligan naar BN'er, een troetel aangelezen. Ja, mensen zeggen BN'er. Ik vind het eigenlijk nog niet zo dat ik nou zeg... Je hoeft er ook niet echt trots op te zijn met die titel. Als je je een paar weken laat opsluiten in een schafketen in Almere met een paar kamers erop, dan ben je hier ook al BN'er. Ik bedoel, je bent snel BN'er in Nederland. Ja, dat is wel zo. Ja, als je gek bent en je... Jou lopen ook het dorp uit, Jan. Ja, ik vind mezelf ook niet een BN'er. Nee, maar dat is wel zo'n volk, hè. Ja, het fenomeen. Ik begrijp niet dat Jan Dijk nog geen biografie over jou geschreven. Jij bent een exotische titel, je bent een tering BN'er. Kijk, dat vind ik nou mooi. Maar ja goed, je bent dus van hooligan opgeklopt gekomen tot wat je nu bent, als je het opgeklommen mag noemen. Jij was hooligan, waarom is een mens hooligan? Ja, ik weet niet, je wordt helemaal meegesleept in je, hoe zeg je dat, met die gasten, dat is leuk, je clubje. Ik ging wel voor mijn clubje ook, ik vond het prachtig. En ja, en op een gegeven moment zag je al dat Midden-Noord zag ik. En dat was voor mij nog, die gasten, prachtig, kippen gingen de groen-geel erover. En al die rookpotten, en dan zag je die gasten, dat was het daar weer knokken. Ja, het trok mij gewoon aan. Ik vond het wel leuk, met die avond van mij, als je boek hebt gelezen. Ja, ja. Die vond het ook altijd leuk, dat knokken. Dus zijn we daar gaan zitten en op een gegeven moment dan hoor je er toch wel bij. En, ja, want je was ook een soort van, je moet je wel letterlijk omhoog knokken. Je moet wel wat wapenfeiten hebben gedaan. Je moet wel zeggen, van je moet niet als een watje, want dan word je gepest en getraind. Elke week zit we gewoon natuurlijk. Bepaalde groepen. En ja, op een gegeven moment zat ik in de groepen dat ik voorzitter van de supportersvereniging. En dan krijg ik toch al een beetje meer aanzien. En die gasten wisten dat ik gezeten had. En dat ik, weet ik veel, de baas had gezeten natuurlijk. En op een gegeven moment krijg je toch een naam. Toen zat ik op Midden-Noord om een stukje te vertellen. Of aan de overkant zat. En dan zaten die neus uit 020. Die stonden aan die hekken te rammelen, jongen. En ik denk, dat gaat niet goed. En ze waren aan het zingen, willen seks met die kale. Ik denk, dat wordt dadelijk knokken. Jongens, knokken hoor, dadelijk. Maar we zaten op zout, dus net het hunne. Dus maar seks met die kale, dat gaat over jou? Ja, dat wilden ze. Maar dat roept toch op die spreekkoren, dan weet je hoe dat ging. Ja, nee, ik ben zelf voor Ajax uit Amsterdam. Dat zei ik gewoon heel netjes, toch? Wat zei ik? Ja, die neus uit 020. Zei ik dat? Dat geloof ik niet. Ja, dan moest ik van je maat zeggen. Er is geen antwoord met jouw seks wil, denk ik. Nee, hè? Maar was vroeger een stuk knapper, denk ik. Vroeger was ik lekker. Ja. Toen had je mijn naakt moeten zien. Ze wilden seks met die kale en toen zei je... Toen braken hun door de hekken. Toen bleven ze staan, want ze schrokken ervan. En ik schrok er eigenlijk ook van. Jou? Nee, we schrokken allemaal dat het hek openbrak. Ja, toen ben ik daar. Ik denk, moet ik nou lopen in mijn eigen stadion? Want in die tijd was dat niet aan de orde. Ik denk, dan ga ik maar hun vak binnen. Ik heb natuurlijk klappen gehad. Maar ik heb ze ook neuzen kunnen breken. Dus het ging over en weer. En toen de tijd kon het nog, hè. We hebben het nou over een jaar of 30 geleden. Ja, want je vertelt ook eigenlijk best wel een soort van lief over de politie. Weet je, een soort van, je werd niet opgepakt, werd niet moeilijk gedaan. Je werd gewoon in elkaar gerost en dan was het weer goed, zoiets dergelijks. Jij hebt ook een tering Het was hetzelfde met hoe heet die, Archimandas, weet je? Dat waren inbrekers, die hadden nog een beetje stijl. Ja. Die tijd was heel anders. We hadden een soort... Ik liep ook met een petje op, met kopkiller erop. En dan sloegen ze het ook liefst van mijn hartjes af. Maar dan kreeg ik klappen. Ik werd wel eens de dubbel naar 16 getrokken op de Larijweg. Dan kreeg ik klappen. Zeggen ze, volgende week weer, boem, trapten ze me eruit. Ik kreeg geen stadionverbod, ik kreeg geen ellende. Dat wist je gewoon. En dan maar het was een spel. Want dan stond ik bijvoorbeeld, en dan kwamen ze, hadden ze zo'n koerdemonstratie bij mij op de laan zo. En dan stond ik te kijken. Ik ging mijn hondje uitlaten. En dan zag ik die speciale eenheid. Zei, kom eens. Ik zei, jongens, heb je druk? Hij zei, zegt ze, de koeren, ze hebben de naam, maar ze doen niks. Hij zegt, we staan onze tering te vervelen. Hij zegt, we zijn blij dat je zondag weer tegen Adelaak. En hij zegt, even oefenen voor Feyenoord en zo. Weet je, dat was een spel gewoon. En dat was altijd, dat was leuk. Maar ja, dat is nu anders, hoor. Ik vind persoonlijk, toen ik kreeg op een gegeven moment de balen van, ik hield van vechten. En ik vond het leuk, maar gewoon met de first. En af en toe mijn stoeltje gooien, dat vind ik ook niet erg. Maar niks lopen, dat heb ik nooit gedaan. Maar je had stoeltje, er staan gewoon losse stoeltjes in de staan. Nee, die kan je los. Ja, die kan je losmaken, hoor. Oh, niks lopen, maar dat deden ze dan voor me. Oh ja. Lul alles, hoor. En hoe heet het? En dan, wat mag ik nou vertellen? Ja, ben ik helemaal kwijt, man. Nou, dat gaat wel lekker, zeg. Kan lekker. Dat het een beetje harder werd op een gegeven moment. Je had van knokken met je vuisten, maar niet... Ja, en toen kwam bij mij een keerpunt op een gegeven moment. En dat was echt met Carlo Picorni. Ja, de Ajax-supporter die vermoord is. En dat, kijk, weet je, ik was ook zo'n jongen. En hij was ook zo'n jongen. En we waren een heleboel van dat soort jongens. Dus we bleven staan. Ze zeiden, nou, kom maar. Wie de sterkste is, is de sterkste. Ik kreeg een paar klappen of je kreeg een steen van je achters. Nou, die lach je. En dan ging je weg. Maar als je nou voor je leven moet smeken dat je met een hamer doodgeslagen wordt door het tegenpartij, dan ging men te ver. Toen heb ik gezegd van, nou, jongens, dat hoeft voor mij niet meer. Weet dus je bent eigenlijk door Ajaxide ben je opgehouden met het agressieve gedoe? Nou, nee, ik vond het spel niet meer leuk. Het spel was weg. Het spelelement was helemaal uit de voetbal wel. Ja, dat is zo moeilijk uit te leggen voor mensen die zeggen hooligans. Oh, dat zijn allemaal van die klootzakken. Oh, die verpesten alles en die willen wedstrijden. En dit en nee, dat is toch niet de mening van de normale Nederlander. Maar probeer eens, ik ben helaas niet zo vechten. Maar leg eens uit de lore. Op een gegeven moment, wat gebeurt er? Je wint je vreselijk op of iets. Van tevoren al bedacht. Je komt andere supportersclub tegen. Je zegt, nou, dat staat gewoon het programma. We gaan voetbal kijken, we gaan knokken. Dat is het verhaal eigenlijk, of niet? Ja, bij sommigen wel. Bij mij was dat niet zo. Ik was dan eentje die als het zo kwam. Oké, ik heb ook wel eens dat we naar PSV gingen. En dan liepen we 2-3 uur lang liepen we dat PSV-café te zoeken, weet je. Ja. En eindelijk zagen we dat café, we waren er. Maar niet in de gaten dat die stille achter ons aangereden waren. En die sprongen er ineens tussen. Ze zeggen, wat gaan jullie doen? Ik zei, nou, we willen daar even met z'n allen een pilsje drinken. Jongens, dat is het PSV-café. Ik zei, PSV-café, hoe kennen jullie dat nou uitkiezen? Oh, godverdomme, 5 uur lopen zoeken, geloof ik. Kutcafé. Nee, maar dat soort dingen, dat deden we dan wel, weet je. En de gozer, we proberen toch de sterkste naar de gozer te wezen. Ja, de lol is er een beetje vanaf, van dat hooligan gebeuren. Ik vind het wel. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb dat zelf een beetje met uitgaan. Ik ben, Jan is heel vredelief en dat zie je ook aan het warme gezicht van hem. Maar ik vind het wel leuk als ik in een café ben en een man doet vervelend om dan een potje te knokken, vind ik al wel leuk. Ja, dat vind ik ook leuk. En ik vind dat best, maar net zoals laatst dat hij Ajax ziet van boven naar beneden met zijn kop op de straat en dat scanderen van ga maar dood, dat vind ik dan te ver gaan. Nee, maar ik vind dat hoeft voor mij niet. Je mag een pot vechten, dat vind ik leuk. Nee, maar de lol is er een beetje af sinds iedere gek met een mes loopt of met een pistool. Dat ook. Dan denk ik veel. Weet je, ik vind het oud-Hollands dat je dan zegt, je bent een lul. Nou, jij bent een lul. Nou, naar buiten, geef je een kleun op zijn neus. Dan geeft jou een kleun. Ja, maar dat is niet meer, Jan. Nou, is wel mooi, drink een biertje, is klaar. Ja. Dat vind ik wel leuk. Ja, ik ook. Maar als dat niet kan, ja, dan laat het maar hangen. Ja, maar dat vertel je ook vaak in het boek. Dat op een gegeven moment zit je dan met de tegenstander eigenlijk op het politiebureau. Is het eigenlijk wel gezellig. Ik had 50 van die boeren. En die kwamen mannen. Nee, een man of 100 was het. En wij waren met z'n vieren. En die kwamen voorbij lopen zo. Ik denk, ah, dat wordt knokken. Maar ik had een homoknuffel altijd wel in mijn auto leggen. Dus ik pakte hem zo. En gelijk de politie erbij. Ik zeg, nou, lang verhaal kort te maken. En hij zegt, doorlopen jullie altijd tegen die boeren? Want die zaten ons te pakken. Ik denk, hey, die vier, die pakken we. Maar toen ging het de hoek om. En zeggen de ME kwam naar me toe. En die zeggen, jullie in de hoek om. Ik zeg, ja, maar ik moet een Hagen. Daar gaat die groep in. Ik zeg, als ik in die groep rijd, dan weet ik dat het fout gaat. Hij zegt, verstaan jullie in daarna geen Brabants of geen boers, weet ik van wat hij zei. Ik zeg, moet jij weten hoor, dus ik rijd erheen. Nou, het eerste wat er gebeurde, dat mijn ramen eruit werden gegooid door die boeren. Dus ik mijn auto had en ik pakte die hommelknuppel en nog een jongen die pakte die hommelknuppel. En dan hoorde ik die Wouter zeggen, hij is gewapend. Ja. Nou, ik lag in de kostkeren, lag ik op mijn bek met de handboel Jan. Maar dan kom ik daar op het politiebureau, dan zeggen ze, nou, dat ging wel lekker allemaal. Maar er zat ook die gozer die dat gedaan heeft. Hij zegt, hij is degene die je raam eruit gegooid heeft. Maar we liepen toch in de handboei, weet je. En hij zegt, ja, nou, sorry, ik wou ook even erbij horen, zegt hij. Hij zegt, maar ik heb het bonnetje nog trouwens, kun je zien. En hoe heet het? Hij zegt, ja, ik hoorde erbij. En sorry, ik betaalde schade. Nou, we kregen de handboei af. We hebben gewoon nog een paar wedstrijden Studio Sport zitten kijken. Het was heel gezellig. En het was gewoon, ik kreeg nog een FC Den Haag vlag mee van die Balthuis. Die hebben een keer in beslag genomen. Heb jij dat wat dan? Ik zei, kikken. Dus we hebben elkaar netjes hand gegeven. Ik heb netjes dat bedrag gekregen. Maar ik moest wel voorkomen. En er zit zo'n geitenwolle sokkenfiguur, zo'n linkse rakker. Die zit er van, meneer Bruis, u bent gevaarlijk. U heeft gewapend achter mensen aangelopen. Dat kreeg 5 maanden. Ik werd omgezet in een 180 uur dienstverlening. Maar maanden voor alleen een honkbalknuppel vasthouden? Ik heb 5 maanden. Of 80 uur. Of 180 uur. Maar wat voor 180 uur heb jij gedaan dan? Ik heb... Gehakt? Ga niet lachen, hè? Heb je gehakt? Nee. Ik moest werken bij de Chameleon. Dat is een instelling voor geestelijk gehandicapten en mensen die met een beperking. Oh. En dat was een soort sportdingetje. En ja, dat is echt erg. En dat staat ook in mijn boek, dat weet jij wel dan. Is dat een verhaal dat ze jou nog maar niet konden vinden? Dat ze dachten dat je er één van was, of niet? Nee, maar het was wel zo. Ik moest pingpongen met een blinde. Die klootzak won er ook. Ja. Dat meen ik serieus. Ja. Dat is echt waar. En dan denk ik, ja, maar ik moet gaan met zemen en judomatten neerleggen en zo. Allemaal dat soort dingen. Dat heb ik wel gedaan, maar dat vind ik niet erg, hoor. Maar waarom verlies je van pingpongen? Ja, maar ik wil enkel maar zeggen, zo'n rechter, die is dan niet van die tijd. Die zit niet in die wereld. Die luistert enkel die boeken. En weet je wat ik bedoel? Maar waarom verlies je pingpongen van een blinde? Nou, dat is met een... Die gasten zijn erin geknijsterd. Dat is, hij was blind. En geknijsterd? Dan gaat Ik niet, maar dan heb ik zo'n bedje en dan is zo'n pingpongballetje, weet je? En dan moest je dan zo... Maar kijk, weet je hoe je pingpongen? Nee, maar ze luisteren en dan hoor je, weet je precies waar die zit. En als ik dat zo heb, dan ging het zo snel, jongen, met die mond echt. Dus die hoorde aan het pongetje? Ja, er zit ook een dingetje, een soort belletje, zit in dat balletje. En dan horen ze precies waar die zit. En dan gaat zo snel razen, dat verloor ik echt van. Godverdomme, dat zou je toch ook niet verwachten, Jan? Heb jij wel eens verloren van een blinde met pingpongen? Nee, wel van de rest van de samenleving een beetje. Ja, nee, ik ben niet zo'n grote pingponger. Ja. Nee, ik ben onwijs goed in pingpongen. Ja, jij bent overal onwijs goed in lulten, niet, joh. Ja, dat is echt waar. Ik kan echt goed pingpongen. Ja, als er maar bal in voorkomt, hè? Ja, zeker. Wat? Nee, ik geloof er niet van. Hey, maar goed, je was op een gegeven moment hooligan af. Je bent nu, jouw vak is nu Henk Bres zijn. Wat is jouw vak geweest als je zo nu terugkijkt op je leven? Nee, ik ben jarenlang taxichauffeur geweest. Ik ben jarenlang vrachtwagenchauffeur geweest. Chauffeur. Dus, chauffeur noemen? Ja, en ben je nog een tijdje beroepsbijstandtrekker geweest met bijbaantjes? Ja, ik heb ook een tijdje in de sociale dienst gelopen, ja. Ik ben ook in elkaar geslagen op een gegeven moment in de taxi. Nee, volgens mij heb je eerst de verkeerde instelling in elkaar gebeukt. dat bedoel je? Ja. Dat was ook een heel raar verhaal, apart natuurlijk. Ik kreeg starterskapitaal als ik iets zou gaan beginnen, weet je. En ik zei, ja, maar dat heb ik niet nodig. Ik bedoel, ik had wat centjes nog, maar tenminste niet veel, maar ik kon het huis opknappen voor dat werd het zonnebankcentrum, weet je. En maar ja, 9 maanden mooi weer, er kwam geen klant. Dus die gasten zaten bij mij in een bakje. Ja, ongelooflijk, dat heb je toch nergens. Is echt, ja, 9 maanden mooi. Ja, dat was echt zo. Het was echt zo. De enige zomer ooit waar 9 maanden mooi was. Maar het was echt. En er kwam geen gulden binnen. We hebben niet zo lang, joh. Nee, maar er kwam geen gulden binnen. En toen belde ik netjes naar de sociale dienst op. Ik zeg, ik zou graag dat starterskapitaal wel hebben. Nou, ik ging naar dit en zus en zo. Ik denk, ja, maar het is me beloofd. En toen was ik dan van die geest dat ik gewoon in mijn rechts stond. Ik denk, nou, dan ga ik het halen. Dan heb ik een mooie bloemendoos gekocht. En dan heb ik een hongerknop in gegaan. En dan ben ik naar binnen gegaan. En toen heb ik gezegd van, mijn ambtenaar is jarig. En ik kom even een cadeautje brengen. Oh, wat leuk. En toen drukte op de deur. Dus alle beveiligingen, alle deuren gingen open. Toen heb ik die hongerknop gepakt. Nou, ik heb alle mensen eruit geraakt. Ik heb niet meer geslagen. Vind ik lullig. Dat doe ik niet. Die mensen die zitten er ook voor de werk. Dus het hele zootje was leeg. Dan ben ik het hele zootje, het gebouw waren gaan hakken. Zelfs de wc's heb ik de pot heb ik gekocht en klein geslagen. En toen was ik klaar. Toen zag ik een bochtje GEB. Zat ik op het verkeerd etage. Was gemeentelijk energiebedrijf. En ik was bij de sociale dienst wezen. Maar je hebt het goed gemaakt. Hey, maar Henk. Het is echt gebeurd. Ik lieg niet. Maar Henk. Ja. Ja, ik wil nu. Kijk, ik vind niet dat je dat moet doen. Dat vind ik ook nou. Maar toen was het maar leven. Maar weet je wat ik zo gek vind ook, hè? Kijk, dus je begint iets. Dat mislukt. En dan wil je het startkapitaal ophalen. Maar dat was beloofd toen. Ja, bij de start, Henk! Nou. Ja, je bent al lang op. Je liep al 9 maanden aan je pik te rukken in die zonne studio. Ja, ik bedoel, het is beloofd. Als jij mij belooft, dan staat daar een taxi voor de deur. En dan kom niet, ben ik boos. Ja, dan kom ik. Dan je over de borg die taxi halen. Een startsubsidie, die krijg je bij de start. Daarmee de startsubsidie. Dat heet niet, oh, als Henk godverdomme geen klanten kan krijgen voor die kutstudio, dan komt dan maar die poen halen. Dat zo heet het toch niet? Het heet startsubsidie, Henk! Ja, ik was het toen niet mee eens, nou ook eigenlijk nog niet. Ik vind dat ik er nog steeds recht op heb. Nou, ik vind het eigenlijk ook wel. Toch een hakpotje. Hey, misschien is het toch nog even leuk om ook even te vertellen over die seksclub die je nog een tijdje hebt. Ja, maar Jan, een startsubsidie krijg je toch bij de start? Ja, maar ik zeg toch niet dat het niet zo is of wel? Nee, maar Henk, die gaat na 9 maanden vierde en zegt, ik ga de startsubsidie ophalen. Ja, je kan het toch proberen? Ja, ik zou meer moeite hebben met het feit dat de hele boel kort klaargeslagen werd. Ik wil proberen om staatssubsidie te komen vragen. Ja, maar ik heb geen mensen geslagen. Kan je proberen. Is het ook wel eens gelukt dat je zo'n instantie met een honkbalknuppel binnenkwam... dat ze zeiden, oh Henkie, we maken het even over naar je. Ja. Ja, gebeurt dat volgens mij? Nou, fuck. Nee, tuurlijk. Ja, iedereen. Nee, maar ik denk namelijk dat... ik heb het ook wel eens... die is nu dood. Van een Haagse Harry, geloof ik. Ah zo, ja, mannenkruip. Dat die ook gewoon naar zo'n sociale dienst ging en zei... Stel dat je klootzak, ik gooi al jullie ramen eruit. En dan kreeg hij een nieuwe koelkast. Maar dat er heel veel slappe was daar zit. Dat je dat met een beetje fysiek bedreigen al dingen voor elkaar kan krijgen. Toen was het wel anders. Toen was het, hoe moet ik zeggen, als je het nou doet, dan krijg je gelijk plezier dit. En nou ken het gewoon niet meer. En de agressie, veel anders nou natuurlijk. Maar minder gewone jongens zoals wij. Zeg maar vind jij honkbalknuppel niet zo heel agressief? Zeg maar op een agressief ook, ja. Vond hem, ja. Ja, nee, maar ik vind het een beetje kinderspul. Je kan er niet in kijken, leg dan wie de honkbalknuppel hanteert natuurlijk. Nou, het lijkt me heel erg pijn doen. Ja, het doet zeer, pijn doet. Dat is net wat Jan Roos net zei. Vroeger was het een paar klappen. Tuurlijk doet het pijn. Maar dan zat je zo, ouwe, godverdomme, morgen een pilsje en dan is het over. Ja. Weet je? En dan met een hondbalknuppel. Je klapt een hondbalknuppel. Okay, dat legt dan wie de hondbalknuppel hanteert natuurlijk. Ik ben bewust met die hondbalknuppel. Ik zei, nou, allemaal eruit. Omdat ik geen zin had om mensen te staan. Nee. Dus ik wou gewoon indruk maken, weet je. Dus het, ja, dat legt net dan... Henk, je hebt nu een hele uitgesproken mening. En je houdt er helemaal niet van als mensen... Op oneigenlijke manier belastinggeld opmaken. Weet je wel, die subsidieslurpers, dat soort type, daar hou je niet van, toch? Nee, niet echt. Nee. Maar wie denk je dat zo'n interieur moet vergoeden? Wat jij helemaal kort en klein hebt geslagen. Heb ik betaald, 120.000 euro terugbetaald. Heb je het zelf moeten betalen? Van straf, ja, van mijn uitkering werd het afgehouden, ja. 120.000 euro moet je terugbetalen van naar kapotrammen. Heb je dan ook wel eens... veel? Ik je denkt, dat is een beetje jammer. Ja, tuurlijk heb je er spijt van op het laatst. Je bent toch een mogo. Als je daar... Voor 20.000 euro zeg ik, ik wil wel een keertje hebben, maar 120... Nou, voor 20.000 euro zou ik ook niet echt goed voor kunnen slapen, hoor. Vijf dan misschien. Nou, ik denk dat ik bij 300 euro wel klaar zou zijn. Nee, ik denk dat twee theekoppen zijn kapot zou gooien. Als ik echt ontzettend de pleuren zeker. Nee, maar op dat moment, Jan, dat weet je zelf wel. Als dadelijk, laten we het echt aftikken, maar er gebeurt wat met je gezin of wat dan ook. Dan rij je zo'n gozer toch ook dood. Of dan pak je hem beter en dan sla je hem helemaal. Dan ga je toch niet denken van, oh, dat gaat me dadelijk zoveel kosten. Oh, dat gaat me dadelijk gevangen staan. Dat doe je toch niet. Op dat moment vond ik dat ik in mijn recht stond. En misschien dat ik helemaal geen gelijk had. Dat geef ik ook toe. Maar op dat moment. Was dat gewoon, ik dacht dat het goed deed. En dan doe ik het gewoon. Zo was ik. Nee, goed, maar als je aan mijn kinderen komt, dan met een sloopje. Nou, dat is het punt niet. Dat bedoel ik. Maar dan ga je toch ook niet denken van... Oh, ja, maar ik sla maar één kopje kapot. Of ik geef maar één tikkie. Maar dan ging over startkapitaal. Ja, maar je hebt geen recht op hand. Je weet wat ik bedoel. Dat blijkt uit het boek wel eens. Je hebt wel heel duidelijke regels. Hè, wat er wel of niet kan. Vrouwen slaan we niet. Nee, oude nee, mensen slaan we niet. Kinderen natuurlijk niet. Dieren niet. Nee. En dat is het dus. Nee, dat vind ik gewoon heel erg laf. Kinderen en vrouwen en oude mensen blijf ik er maar vanaf klaar. En dan ben ik echt. Daarom ben ik ook verschrikkelijk tegen die pedoseksuele. Dat gaan we het nog uitgebreid over hebben, Henk. We gaan eerst even naar luchtmachtkolonel Peter Wijninga. En waarom? Nou, die heeft een tour of duty gedaan als deputy commander Kandahar in Afghanistan. En werkt sinds 2012 bij The Hague Center. Ook weer Den Haag. Center for Strategic Studies. We bellen hem even over onze F-16's in Irak en Russische bomwerpers in het Europese luchtruim. Een hele goede nacht, luchtmachtdeskundige Peter Wijninga. Goedenacht. Dag meneer Wijninga. Nou, noemen we u kolonel of gewoon meneer? Gewoon meneer. Fijn zo. U was van het huis uit meer van het afweergeschut dan van het zelf vliegen. Was het niet zo? Dat klopt inderdaad, ja. Ik schoot op vliegers. Zo zeggen we dat. Hey, en nu zeggen ze dat de IS ook op onze vliegers zou kunnen schieten. Hebben ze daar eigenlijk het materiaal wel voor? Nou, wat ik vermoed dat aanwezig is bij IS zijn lichte afweermiddelen. En dan moet je denken aan die schoudergevuurde luchtdoelraketten, zoals die Stinger-achtige systemen. En vergelijkbare systemen van Russische afkomst. En zijn die nog sterk genoeg om de F-16 uit de lucht te knallen? Als een F-16 laag genoeg vliegt, want het zijn systemen die niet op grote hoogte kunnen vliegen, zeg maar tot een maximum van ongeveer 3 kilometer. Ja, dan is dat in principe mogelijk, ja. Ah, maar dan kan je toch van die warmte dingetjes nog eruit gooien uit je F-16? Chef, dat is wel het aluminiumfolie. Ja, inderdaad infrarood, zeg maar, zoekende systemen. En daar heeft een F-16 flares voor bij zich, fakkels. En bovendien zorgen de vliegers meestal dat ze boven de 3 kilometer blijven vliegen. Maar is het ook niet zo dat je iets moet kunnen om zo'n ding af te schieten? Of kan elke lijp dat? Ik bedoel, zou je... Jan Heemskerk een stinger geven. Ja, ik ben handig met wapens. Ik ben heel handig met wapens. Oh. Ik wil dat zo door. Ik snap het heel snel. Nou, volgens mij ben jij een type die dan dat ding verkeerd en om op zijn schouders zit. Nee. Voor je het weet ligt je Apache op zijn rug. Echt, dat is... Ja, er zijn geen Apaches. Nee, maar die vliegen laag. Oh ja. Kan iedereen die dingen beschieten? Nou, laat ik zo zeggen. Het is vrij eenvoudig te leren inderdaad. Met een half uurtje instructie ben je eruit. Dus in die zin, zeg maar, zou iedereen het kunnen, ja. Maar meneer Wijninga, u zegt eigenlijk die F-16's die vliegen dus op meer dan 3 kilometer hoogte. Dat is dan ja, toch ineens wat minder tot de verbeelding sprekend dan wat we altijd in de film zien. Van dingen wat over de vlak over de grond krijst en met boordkanon de halve boel ontploegt. Het is dus gewoon bommetjes droppen van flinke hoogte. Ja, maar je moet ook niet alles geloven wat je in die film ziet. Nee, natuurlijk. Daarom vraag ik het. Dat is allemaal een beetje Hollywood-achtig. Ja. Nee, kijk, sinds jaar en dag is het de vlieghoogte, zeg maar, heeft een relatie met het soort luchtverdediging dat je kunt tegenkomen. Ja. En in de Koude Oorlog was dat veel grote SAM-systemen die op grote hoogte ook vliegtuigen konden bereiken. En wat deed men dan? Als reactie erop ging men juist extreem laag vliegen. Ja, ja precies. Waar een beetje logge raketten, zeg maar. Precies. Nou, en wat ze nu vooral doen tegen dit soort systemen, zeg maar, die tot 3 kilometer ongeveer kunnen vliegen, gaan ze juist daarboven vliegen. Dus middelbare hoogte wordt dat dan genoemd. En dan moet je denken aan 4-5 kilometer. En vanaf die hoogte kunnen ze nog prima hun doelen bestrijden. Ja, maar hoe gebeurt dat tegenwoordig? Is dat met laser op de grond? Of hebben ze dat gewoon camerasysteem? Het zijn allemaal slimme bommen, neem ik aan, toch? Ja, het zijn allemaal slimme bommen. En het gaat deels met camera en deels met laser gewoon aan boord van het vliegtuig ook. Ah, het is dus niet zo dat er iemand moet pinpointen op de grond? Dat zou kunnen, maar ik verwacht niet dat de troepen die zij ondersteunen daar al toe in staat zijn. Nee, maar het is natuurlijk wel zo, kijk, wij vliegen dan boven Irak en niet boven Syrië. Maar als je nou bijvoorbeeld dat Kobani neemt, dat wordt gevochten in een stad. Dus dan zouden een paar van die mafklappers van de IS in een gebouw kunnen zitten. Dan is het natuurlijk wel handig dat, hè, omdat er ook nog wat volk woont daar, dat iemand gewoon even dat laserpuntje op dat gebouw zet. Dat kan, maar dat laserpuntje kan dus ook door een ander vliegtuig op dat gebouw worden gezet. Oké, want als je het mij vraagt, hè, maar misschien komt dat ook omdat ik te veel films heb gezien. Dan zijn er toch al lang al Amerikaanse teams daar in die Kobani daar aan het laserpunten. Nou ja, dat kun je nooit helemaal uitsluiten bij Amerikanen, hè? Bij Engelsen trouwens ook niet. Dus laat ik zo zeggen, ik weet het niet, maar ik sluit het nooit uit. Vindt u ze nou dan heel dapper of heel stom? Het zijn wel hele dappere mensen, ja, dat geloof ik wel. Mensen die dat onder die omstandigheden doen, ik denk dat het heel, heel dapper is, ja. Ik hoorde van de week een Nederlandse brigadegeneraal buitendienst, denk ik, op de radio, wiens naam me nu even ontschoten is. Holman? Maar die zei, oh, hè? Holman? Weet ik niet. Daarom zeg ik, de naam is me ontschoten. Ja, voor mij. Zeg jij Holman, dan weet ik het toch nog steeds niet. Holman. Nou, hoe dan ook, die zei dat ook... Dat kunnen, hoor. Binnen Nederlandse Defensie, ex-militairen en huidige militairen toch ook wel veel mensen waren die eigenlijk ook wel zouden willen gaan. Die eigenlijk zeggen, ja, wij zijn niet tenslotte voor opgeleid, dit is een goede missie. Ja, 40 Nederlanders die zouden willen. Ja, wat vindt u van dat soort berichten? Nou ja, kijk, laat ik zo zeggen, ik denk dat er binnen de Nederlandse krijgsmacht mensen zijn die dit kunnen. Laten we het zo stellen. En als je daarvoor hebt getraind en voor opgeleid bent, ja, dan wil je dat natuurlijk ook graag een keer laten zien. Maar het is de vraag of dat onder deze omstandigheden, kijk, het zal zeker niet in Syrië gebeuren. Mogelijk dat er in Irak wel situaties zijn waarbij die expertise ook van Nederlanders zal worden gevraagd. Ik moet eerlijk zeggen, dat klinkt misschien een beetje raar, maar ik heb af en toe ook wel het gevoel dat ik denk van, weet je, er wordt toch voor onze vrijheid gevochten daar. Dat doen voornamelijk Koerdische vrouwen. En wij zitten hier een beetje op de bank te kijken hoe dat gaat. Dan denk ik van ja, moet ik daar niet heen dan met de Kalasjnikov? Of hebben ze daar niet zoveel aan? Nou, laat ik zo zeggen, met één Kalasjnikov ben je er niet natuurlijk. En bovendien hebben ze daar al redelijk veel van. Het gaat met name om wat zwaardere wapensystemen. Ja, ik bedoel eigenlijk mij als persoon, maar daar hebben ze dus eigenlijk geen moer aan. Nee, dat denk ik niet. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik ook makkelijk te raken ben. Nou, en het is wel een heel eerlijk antwoord ook, meneer Wijnga. Ja, ik ben er niet heel blij mee. We zitten hier al weken met Jan, die zegt, ben ik nou echt niet goed genoeg? En wij zeggen, nou, we weten dat niet zo. Nou, heeft u denk ik wel, het pleit wel beslecht, hoor. Nee, maar ik zou het wel fijn vinden om iets te doen voor mijn vrijheid, maar... Daaraan gerelateerd, denkt u dat deze oorlog te winnen is met alleen maar bombarderen van 4-5 kilometer hoogte en een zootje Koerdische huisvrouwen, zoals Jan het zo plastisch uitdrukt? Ik zijn geen huisvrouwen. Oh, ongelooflijke seksist. Oh, sorry, ik ben een ontzettende seksist. Koerdische vrouwen, oorlogsvrouwen, op de grond. Oorlogsvrouwen! Moeten we er niet iets professionelers tegenover zitten daar, zeg maar? Nou, kijk, er wordt nu sterk ingestoken. Ook met instructeurs en trainers en coaches en mentoren en noem maar op. Om van die grondstrijdkrachten die er zijn in Irak... En het zijn niet alleen Koerden, maar dat zijn ook Soenitische stammen. En het Irakese leger zelf natuurlijk. Om die in ieder geval in staat te stellen met die luchtstrijdkrachten samen te werken. Want dat is wel een punt. Zeg maar, dit gaat alleen maar slagen als je in staat bent een soort van coördinatie tussen die grondstrijdkrachten en die luchtstrijdkrachten teweeg te brengen. Want anders inderdaad blijft het een bombarderen vanuit de lucht. En dat zal in ieder geval, als het daarbij blijft, niet voldoende zijn. Ja, nu gaan we eventjes over naar iets anders. Die Russen, die zijn de laatste tijd ongelooflijk actief in ons luchtruim, zeg maar, in het Europese luchtruim. Bommenwerpers, ja, straaljagers. De bears, Jan, de bear bommenwerpers. Niet de afstandsbommenwerpers. Dat zijn flinke jongens. En dat doen ze wel vaker, maar nu steeds meer, omdat natuurlijk dat Poetin even zijn ballen wil laten zien. Moeten we er niet gewoon eens even eentje neerschieten? Ja, dat is misschien... laat ik zo zeggen, dat zou echt vragen om moeilijkheden zijn. Kijk, die Russen, ze vliegen niet het Europese luchtruim binnen. Hè? Er wordt wel gezegd, in de krant staat het wel, dat het Europese luchtruim... Nee, maar dat is niet zo. Oh. Ze vliegen door de Europese landen gecontroleerd luchtruim binnen. Dat is namelijk veel groter dan alleen maar... zeg maar, het luchtruim van je eigen territorium. Ja, maar ze vliegen zeg maar wel even over de Noordzee. Ja, nou dat kan. Dat is internationaal luchtruim en daar mogen ze ook vliegen. Oh. Maar is het niet zo dat ze zonder transponders en zonder vluchtplan zich daar melden? Ja, en dat is een risico. Dat vind ik ook. En daarom is het ook goed dat daar door de NAVO alert op wordt gereageerd. Hè, met vliegtuigen die naartoe worden gestuurd. Zodat in ieder geval kan worden vastgesteld wie dat zijn, wat ze daar doen. En waar ze naartoe gaan, zodat dat in ieder geval kan worden gemonitord. Want inderdaad, ik vind dat er een risico wordt genomen door zomaar even zonder radiocontact te zoeken of zonder transponder inderdaad het luchtruim binnen te vliegen. Ja. Maar u bent niet voorstander om nou eens even zo'n ding neer te schieten en zeggen, ja, dat krijg je ervan, Poetin. Dat zou aan onze kant een daad van oorlog zijn. Oh, laten we dat maar niet doen dan. Nee, oké. Lijkt me niet verstandig. Nee, doen we het niet. Nee, zo ben ik dan ook. Ja, nee, maar zie je. Ja, maar dat kan ook, hè. Meneer Weiniger, redelijk iemand ben je ook. Maar meneer Weiniger, als die Russen nou kwaad willen, hè, want die vliegen hier natuurlijk niet helemaal voor niks. Dit is toch een soort demonstratie. Kijk, ons is overal heen gaan waar we willen. Hebben we dan nog iets te vertellen? Of is onze krijgsmacht al te veel uitgekleed om nog iets van betekenis uit te richten tegen? Nou, je moet je niet vergissen dat de Russische krijgsmacht ook niet echt helemaal op en top is. Hij heeft jarenlang in het slop gezeten. Nu heeft Poetin al sinds 2-3 jaar is hij behoorlijk aan het investeren. Hè. Er worden vele miljarden worden ingestoken om dat te moderniseren. Maar dat is natuurlijk niet zomaar ook weer helemaal ten goede gekeerd. Dus wat hij laat zien, dat is niet representatief voor zijn hele krijgsmacht. Ik denk dat hij misschien wel een tik zou kunnen uitdelen, maar niet een lange oorlog kan volhouden. Oh, dat is wel fijn. Dan gaan we gewoon niet met elkaar in een oorlog. Zullen we dat afspreken? En nog één klein vraagje toe. Die Patriots van onze Turkije, moeten die niet nodig naar huis? Dat is toch een beetje uw toetelkindje, denk ik, of niet? Nou ja, laat ik zo zeggen, daar heb ik een warm gevoel bij, inderdaad, bij de Patriots. In januari gaan ze naar huis, hè. Dus bedoel, ze zitten nu in hun laatste tour, zoals dat zit. De laatste club mensen zitten daar. En die zullen uiteindelijk met z'n allen het systeem inpakken en mee naar huis nemen. En dat is dan inderdaad nodig, want er moet nodig onderhoud worden gepleegd. En mensen moeten weer worden getraind. Feite moet... Ze moeten in IJmuiden staan om Russische bommenwerpers tegen te houden. Nee. Nou ja, dat verwacht ik niet 1, 2, 3. Maar als de nood aan de man komt, dan zou dat inderdaad ook kunnen. Ja, en daarbij die Erdogan, die gaat het er maar zelf lekker uitzoeken. Nou, die Erdogan, het Nederlandse systemen worden wel opgevolgd daar door systemen uit Spanje. Dus wat dat betreft blijft in ieder geval dat deel van Turkije nog wel beschermd. Nou, hartstikke fijn. Mag ik u danken, meneer Weininga, voor uw wijze woorden? Graag gedaan, hoor. En slaapt u lekker. Dank u wel. Tot ziens. Dag. Dag. Dag. Echte Janne. We praten verder met de bekende Hagenees Henk Bres. Over bijvoorbeeld gezellige multiculturwijken in zijn stad. Henk is een bekend PVV-stemmer, ja, toch? Ja, ik ben stem PVV, ja. Daarvoor was je dol op Pim Fortuyn. Ja, heb ik ook op gestemd, ja. Pim Fortuyn, die werd vermoord. En in je boek staat ook dat... Ja, je bent het gaan onderzoeken. Nou, iedereen heeft de televisiebeelden gezien, toen de tijd, hè? Van als mij wat gebeurt, dan is die de schuld, die de schuld, die de schuld, die de schuld. En daar zat Melkert bij, daar zat Klaas de Vries bij, nu ministers. En toen dacht ik bij mij, ja, als je zo geen beveiliging krijgt dan, en je geeft de mensen de schuld, dan vind ik dat je indirect dood de schuld hebt daaraan. En toen heb ik die Klaas de Vries en die Melkert heb ik aangeklaagd. Nou, Melkert die werd er gelijk al ontvankelijk verklaard. Dat was niet relevant of weet ik veel. Klaas de Vries heeft 3 jaar geduurd. Dat is tot de Hoge Rechtshof uitgevochten. En toen werd er gezegd dat ik als gewone burger geen ministersrang kon klagen. Dus dat is weer van de baan gegaan. En toen kwam ik in kennis van een... staat ook allemaal in het boek, hè? En hoe heet het? De kennis van, ja, die belde me op. Hij zei, ja, ik heb gehoord dat jij dat uitzocht. En hij zegt, ik ben, mijn naam is Christian. En ik ben 15 jaar Rijksrecherche geweest. Ik heb bij de DKDB, als ik het fout zeg... DKTP. Ja, in ieder geval die dienst. En hij zegt, daar heb ik ook al die tijd gewerkt. Hij zegt, en ik geloof in een complottheorie. Hij zegt, want ik heb de bewijzen en de politierapporten... dat Pim Fortuyn, in het hoofd van Pim Fortuyn... andere kogelresten zijn gevonden dan uit het wapen van Volkert van der Graaf. Ah. En toen dan heb ik dat gelezen, dat heb ik gezien. En toen kreeg ik allemaal hele verhalen van de Bilderberggroep... en dit en zus en zo. En allemaal met nummers, telefoonnummers en data's. En toen dacht ik bij mij, joh, dat is weer eentje... ja, ik denk een 15-jarige regisseur, Rijksregisseur... die zal toch niet gek wezen, maar ook die mensen kunnen doordraaien. Ja, dat is toch logisch. Gek worden. Die kreeg gek worden. En toen dacht ik bij mij, ja, complot. En toen hebben we een paar keer afgesproken met het Lentekartel... en op een paar kleine cafeetjes waar we zaten. En hij was zo bloedserieus. Hij zei, Henk, echt, hij zei, ik ben zo bijna bij de bewijzen. En die man die was ook echt bang, doordat hij dat uitzocht, voor zijn leven. Ik heb anderhalf jaar, iedere weekend heb ik hem een sms'je gegeven... En van Christian leef je nog. Henk, bedankt. Kikken. De laatste heb ik nog. Ik heb hem ook weggegooid. Maar de laatste heb ik nog. Die, oh, nee, Henk, helemaal goed. Hartstikke bedankt, gozer. Altijd, we gaan ervoor, hè. We knallen. En we spreken we gauw af. Nou, lang verhaal kort, maar ik hoorde een tijd niks. Ik was op vakantie en toen, ik hoorde maar niks. Ik kreeg geen sms'jes terug. En toen hebben ze hem gevonden met een zak over zijn hoofd. Toen zeiden ze van, een plastic zak over zijn hoofd. Toen zeiden ze van, ja, dat is zelfmoord. En ja, een man die met een zak over zijn hoofd zelfmoord pleegt. Politie rent, die blafferen, weet ik veel. Dus dat, het verhaal was niet aannemelijk. En de politie zei ook tegen mij van, nou Henk, daar geloven we er geen gola van. Toen heb ik zijn vrouw gebeld en die wou er niks mee te maken. Dat was ook ex-politieagent. En die zei van, ja, ik ken hem als mijn man, de vader van mijn kinderen. Hij zei, en dat wat hij onderzocht, daar wil ik me eigenlijk niet mee bemoeien. Dus ook angst. Eigenlijk heb ik van Matt Herbent tot Peter Reddevries, Telegraaf, noem ze maar op. Ik heb iedereen geprobeerd in te lichten, vragen hoe of wat. Het lijkt wel of hij tegen een muur aanloopt. Weet je? En toen werd ik ineens na twee maanden... hebben ze zijn telefoon gevonden? Want daar stonden al die sms'jes in van mij. Hij zei, nee, die hebben we niet gevonden. Die was niet bij het lichaam. Ik zei, nou, toen werd ik twee maanden later gebeld. Toen ben ik echt heel zwaar bedreigd door Russisch sprekend iemand. Zo'n accent in mijn oren, maar Bulgaars klinkt ook zo. Hoor. Dat weet ik niet, dus ik weet niet. Het was een Oostblokker. Zo kwam het door de telefoon. Ik heb de telefoonnummers ook nog allemaal netjes opgeschreven thuis. En dan werd ik echt zwaar bedreigd. Mijn koortje werd bedreigd. En ik werkte bij de HFM. En de start van de nacht deed ik. Van 12 tot 2, zaterdag 's nachts. Ze wisten het precies allemaal. En hij zegt, als je echt doorgaat, hij zegt dan... kon het wel eens een van de laatste weekjes worden van... die op deze aardbol rondloopt. Nou, dat werd me gezegd. Er werd de haak erop geplut. Toen heb ik met mijn koortje zitten praten. En toen zeggen ze, laten we maar stoppen. We weten toch niet of het waar is. En we weten het niet. En ik heb natuurlijk ook... Ik was natuurlijk heel voorzichtig met die bewijzen. En die heb ik aan een politicus gegeven. Ik zei, wil je daar naar kijken? Wil je dat voor me bewaren? Zelfs Thomas Ros, die wou er niet over schrijven, geloof ik. Die heb ik ook nog benaderd. Ik heb zoveel mensen benaderd. En toen vroeg ik aan die politicus... mag ik dat rapport terug? Ja, dat is weg. Ik zeg, het is weg. Ik zeg, het is bewijsmateriaal. Kwijtgeraakt. Sorry, we zijn het kwijtgeraakt. Ik had het gelukkig gekopieerd. Dus ik heb het nog. Maar dat denk ik bij mij... Wie is dat dan? Ja. Oh, sorry? Wie is het kwijtgeraakt dan? Dat was Frits Hoefnagel. Oh, de VVD'er? De VVD'er, ja. En dat was gewoon, ik vroeg gewoon om hulp. En toen zei hij, op een lachige manier. En misschien is het ook wel waar, maar ik krijg dan het idee... van dat complot kon eens een keer waar wezen. Omdat die man dood is, met een zak over zijn hoofd... de rapporten verdwijnen, je krijgt alle tegenwerking die er is. En dan denk ik bij mij van ja. En toen heb ik heel lang met mijn korretje zitten praten. En toen heb ik gezegd van, na die bedreiging ben ik ermee gestopt. En toen heb ik met mijn korretje zitten praten, nou, we doen niks. En toen kwam Jan met het boek en ik zei, nou, eigenlijk om die Christian, die rijksregisseur... mijn belofte waar te maken, heb ik het in het boek geschreven. Ja, want nu kom je er alsnog mee. Ja, door eigenlijk dat ik dan... Kijk, als ik jou wat beloof, Jan, dan kan ik misschien over een jaar... dan zeg ik, oh ja, tering, dat moet ik nog even doen. Ik ben wel een man van mijn woord. Dat kan niemand van mij ontkennen. En dan denk ik bij mij gelijk. Ik heb er echt met Koortje over gepraat. Ik zeg, nou, we zien het wel. Maar dan ben ik mijn schuldgevoel tegenover hem ben ik kwijt in ieder geval. Ja, ik hoop niet dat ik met de plastic zak over mijn kanus word gevonden... als ik heel wild ben. Nou, ik zal zeggen, er zijn geen zakken te vinden die bij jou over je hoofd was. Nee, geitje. Wat een vuile bloedlijst. Ja, ik verwacht dat je me beledigt. Ik begin nou maar bij jou, want ik krijg tenminste wat terug. Krijg dat de pestpleur. Ik zeg het er niet, Jan. Zeg jij er ook iemand van? Ik hou ook van jou. Hey, ik wist niet eens naar groot hoofd had. Ik nee. Ik denk, wel zakje vinden, hoor. Belachelijk. Ja, ik lach je niet uit, hè, dat weet je. Ik nee, lach is ook helemaal niet erg, Henk. Dat gesodemiet. Maar goed, Geert Wilders, waar je nu aanhanger van bent, die is dan de volgende op de lijst waarschijnlijk. Nou, ik heb gewoon flauwe... en ik kom weer met je complotten natuurlijk. Ik heb gewoon het idee dat soort mensen... ik ken hem persoonlijk goed en ik vind het een hele fijne vent. Dat meen ik echt. Want als je hem echt kent, dan is hij anders dan die op televisie overkomt. En ik mag hem heel erg graag, dat meen ik. Maar ik denk dat deze man ook nooit hoger opkomt. Of hij wordt afgeschoten, of uit eigen gelederen, of er zal wat met hem gebeuren, of wat dan ook. Maar ja... We gaan even naar het nieuws van 1 uur. We zijn straks terug met de echte Hagenees, Henk Bres. Tot straks. Tot zo. 1 uur, Marion Koekoek met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn het afgelopen weekend 110 mensen opgepakt bij rellen in Parijs, Nantes en Toulouse. Het waren vooral jongeren die tegen de politie demonstreerden. Aanleiding was de dood van een 21-jarige milieuactivist. Hij kwam om toen hij protesteerde tegen de aanleg van een stuwdam in de rivier de Tarn in het zuidwesten van Frankrijk. Wat er precies met hem is gebeurd is onduidelijk. Hij had een grote wond op zijn rug die veroorzaakt is door een explosie. De betogers die dit weekend de straat op gingen, houden de politie verantwoordelijk voor zijn dood. In Parijs gooiden ze rotjes en brandbommen naar de politie en die zette traangas in. 3 demonstranten en 2 politieagenten raakten gewond. Bij een explosie in Mali zijn 2 militairen uit het land om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een controlepost zo'n 120 kilometer van de stad Gao, waar Nederlandse militairen zijn gelegerd. Wie ervoor verantwoordelijk is, is niet duidelijk. In Mali zijn militairen van meer dan 20 landen actief voor een VN-vredesmissie. Sinds de start van de missie zijn 21 militairen omgekomen. De ongeveer 450 Nederlandse militairen in Mali richten zich op het verzamelen van informatie over het onrustige noorden van het land. Bondskanselier Merkel ziet de Britten nog liever uit de EU vertrekken dan dat ze een compromis moet sluiten over het vrije verkeer van arbeidskrachten. Volgens het Duitse weekblad Der Spiegel accepteert Merkel niet dat Londen een kwotum wil stellen aan werknemers die in een ander EU-land gaan werken. Zo'n kwotum, dat premier Cameron voor ogen staat, wordt in Berlijn beschouwd als een point of no return, schrijft Der Spiegel. Merkel zou dat in ongewoon harde taal hebben gezegd tijdens een onderonsje met Cameron op de EU-top in Brussel vorige week. En ook binnen Camerons conservatieve partij is er discussie over het idee van de Britse premier. Dan nog het weer. Vannacht zijn er een paar stevige buien en aan zee staat een harde zuidwestenwind. Het wordt een graad of 12. Morgen veel bewolking en eerst droog, maar vooral 's avonds gaat het regenen en blijft het vrij hard waaien. Het wordt overdag zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom bij de Echte Janne, de Radio van Pound. En ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk en wij gaan de Gouden Radioring winnen met jullie hulp. Belt u op echtejan.nl, de hashtag op Twitter is echtejan. Je kunt bellen met echtejan of voicemail op 06-3000-9009. Maar dat heeft verder totaal geen zin. Wel stemmen, 12 november, Gouden Radioring, echtejan. Want dat heeft wel zin. Dat heeft wel zin. We praten nog even verder met Henk Bres. Die is bij ons. Hij vertelt net een verhaal over Pim Fortuyn en het onderzoek daarna. Daarna ging het ook nog even over Geert Wilders. Wat die mannen overheen kwamen is dat ze zeiden... dat de multiculturele samenleving totaal mislukt is. Nou ja, daar hebben ze natuurlijk wel gelijk in. Maar bij jou in de Haagse Schilderswijk staan ze met IS-vlaggen te zwaaien. Ja. Wat voel jij als je dat ziet? Ja, ik voel me niet veilig. Dan ben ik serieus. Ik vind het... het is het Schilderswijk niet meer. En dan kennen ze zeggen van... ik ken dat niet goed uitspreken. Sharira driehoek of zo. Sharia. Sharira. Ja, nou in ieder geval dat... Dat is Shakira, dat is die... Shakira is een Chileense zanger. Nee, Colombiaans. Maar luister, ze zeggen dat dat... ze ontkennen dat dat bestaat, maar het bestaat gewoon. Het is gewoon zo, als je daar als blond vrouwtje met een kort hokje loopt... en dan moeten ze zeggen, dat moet je niet doen, dan moet je wel doen. Want dat moet kennen in Nederland. En dan word je gewoon bespuugd als hoer, word je uitgemaakt als vrouw. En het is gewoon waar, en ze kijken je aan. En het is echt, het laatste op de televisie, in de kranten verstaan... dat er een rechter heeft goed gevonden dat er een Sharia rechtspraak is gebeurd. Ja, dus, dan mochten mensen het eventjes onderling uitmaken met de Sharia-recht. Ja, maar ik bedoel, hoe kun je dan ontkennen dat het bestaat? Ja. Als dat toegestaan wordt door een rechter. Dus het bestaat wel. En dan kan je zeggen van, het is niet zo, het is wel zo. Ik bedoel, nou, dat is de multiculturele manier is gewoon mislukt. Omdat alles maar in Schilderswijk werd gedaan. Alles maar in Schilderswijk werd gedaan. En de gewone Nederlandse mensen die gingen weg. En ja, dat is één klikje geworden. En het is helemaal mislukt, het is helemaal fout gegaan. Ja, heb je er zelf eigenlijk gewoond? Ik heb daar 24 jaar gewoond, ja. En ben je blij dat je er weg bent? Ja, nu zeer zeker, ja. Ja. Maar aan de andere kant, misschien was het wel handig geweest als je er was blijven wonen. Ja, maar dan hadden we met z'n allen moeten blijven wonen. Maar als je op een gegeven moment, en dat was nog niet eens met die Shahira of Marokkaanse toestanden. Dat was toen met de eerste buitenlanders die binnenkwamen. En dat waren Pakistaners, waren dat geloof ik, die naast ons kwamen wonen. Nou, en daarboven woonden Chinezen. En die hadden allemaal balen rijst en hadden kakkelakken. Nou, mijn huis is 24 keer ontsmet met kakkelakken. De buurman aan de overkant, die was van Turkse afkomst. Die gooide toen de tijd in een wasmachine zonder te kijken van een of naar beneden. En dat soort dingen, het verpauperde helemaal. En nee, toen hebben we gezegd van ja, wij zaten altijd voor de deur, omdat wij een heel klein plaatsje hadden. Maar al die vrouwen zaten in de Westerstraat waar ik woonde voor de deur. En dan kwamen die kindertjes uit school en er zaten ook Turkse kindertjes en buitenlandse kindertjes. En die kregen dan van die werven een ijsje, die zaten gewoon in bikini, weet je. Ja. En er werd er later gezegd van de school van ja, je mag niks meer van die hoeren aanpakken. En van die ouders dan in ieder geval. Dat zijn allemaal hoeren die er zitten en dit zus en zo. Maar ze stonden wel voor het raam aan de zak te krabben, terwijl ze naar je vrouw zitten te kijken, weet je. En dat ging helemaal fout en dat hebben we toen al aangegeven, maar ja. Ik bedoel, wat hebben we voor lakse regering? Ja, weet je wanneer het Schilderswijk helemaal mooi was? Als koningin Beatrix op visite, toenmalig koningin Beatrix op visite kwam. Daar werden de stoep werden, hoe werd het? Al die reclameborden werden eraf gehaald. De stoepen werden geveegd. Alles werd geschilderd. En dan liep ze met een gezelschap door de Van der Vennestraat heen. En dat was prachtig. Ja, dat valt hartstikke mee. Heel erg mooi, zeiden ze dan. Fantastisch. Nou, het was gewoon één grote teringzooi. En dat is het nu ook. Weet je, als zodra er een delegatie van D66 of weet ik wat lopen, allemaal van die knakkers, of van GroenLinks, dan is het allemaal koek en pies en vree. Maar zodra je daar als jij met je vrouw en je kindertjes dan loopt, ik zal me toch opletten. Nou, ik durf met mijn hoofd van poon daar niet rond te lopen. Nee. Dan word ik in elkaar geschopt. Ja, nou, ik had het heel toevallig van de week. Hij let altijd een beetje op mijn rug, mijn maat Dirk Hartman. En toevallig was ik bij de afscheid van Marnix Reup op de Paard van Trooij. Ik weet niet of je dat weet, in Den Haag. Ja, maar hij was de tekenaar van Haagse Harry. De tekenaar van Haagse Harry. En die was een afscheid, maar ik moest eerder weg, want ik moest naar Radio West voor een interview voor mijn boek. En toen kwam ik naar buiten. Toen stond Jeroen me op te wachten van Ponet. En met die roze poprak. En die zei, hey Henk, vertel even hoe het was. En wie is er allemaal binnen en zo. En dan stonden we even te praten. En dan zie je toch die blikken van onze buitenlandse medemens. En die bleven toch een beetje staan. Ik was blij dat hij mijn rug toch in de gaten hield. Want dan krijg je toch dat onheimelijke gevoel. Enkel door die roze plopkoppen. Want je ziet toch dat de mensen blijven staan. Ja, de fietsen blijven staan. Die kan ik niet in. Nee, nou ja, dat bedoel ik. Dus het bestaat, Jan. Ik kan het wel ontkennen. Het bestaat gewoon. Je kan het niet ontkennen. Hey, je zegt ook in je boek dat je met alle liefde de volkers van de G naar de andere kant helpt. Nou, daar mijmer ik over. Daar droom ik van. Hoe vaak droom je daarvan? Nou, dat is echt zo. Want iedereen zegt van, ja, het is bedreigingen, het is zussen. Zo. Nou, moet luisteren. Ik leg s'avonds in mijn bed, dan leg ik bij mijn korretje. En dan leg ik zo te kijken, dan denk ik, wijfje, als jij dadelijk dood bent, dan ben ik echt serieus, hè, want ik ben nog 42 jaar bij daar. Dan ben ik je kwijt en dan heb ik niks. En ze hebben mijn hele leven lang voor me gezorgd. En dan denk ik, ja, nou, dan kijk ik naar mijn oude heer. Die lag in de rusthuis en die lag daar. Op een gegeven moment ging het slecht met hem, het is steeds slechter. En ik heb dan mijn schoonmoeder gezien. Die mensen leggen daar gewoon tot 1 uur, 2 uur op de nest. Dan komt er een vrouw die ik niet verstaan, of dat Polen zijn of weet ik van wat. En die komt mijn kloten wassen. En die verstaan ik niet. Het gebeurt allemaal. Het vreten wat ik krijg, nou, ben ik niet gewend. Want mijn korreltjes, die verschrikkelijk lekker koken. En dan ben ik al verslaafd. En dan denk ik bij mij, dan heb ik dat niet meer. Dan leg ik daar zo en dan ben ik gewoon dood. Dan heb ik daar helemaal niks, man. Blauwe brieven blijven binnenkomen, weet ik het. Dan leg ik de dromen. Dan denk ik, als ik Volkert van de G afschiet. Of ik pak iets van de V die kinderen hebben misbruikt. Als ik die naar afschiet, schiet, dan leg ik de dromen, de mijmer. Hè? Dan denk ik bij mij, ja, dan kom ik in de baas. Dan krijg ik uitjes op het IJsselmeer. Weliswaar met een stok in mijn broek en een band om mijn buik, dat ik niet weg kan lopen. Maar dan krijg ik twee leuke bewaardertjes mee. Ik krijg pornofilmpjes s'avonds. Zal niet meer kennen omdat ik mijn lul blijf hangen op mijn mailzak lijk. Omdat ik te oud ben. Maar ik heb het helemaal naar mijn zin. Ik krijg vreten. Ik hoef maar twee keer met mijn vingers te knippen. En ze gaan, die bewaarders, die vliegen met sushi. Of sushi komen ze halen. Of Chinees, wat ik weer hebben wil. Dus dan heb ik eigenlijk een veel beter leven als ik dat doe. En je mag het recht niet naar eigen handen nemen. En ik leg er enkel over te mijmeren. Maar het is wel lekker droom, hoor. Nou, dat lijkt me een fantastisch punt om af te sluiten, Henk. Om met mijmeren over de dood van Volker van de Geest, dat jij lekker Chinees kan eten. En sushi. En met twee bewaardertjes. Ja. Vind jij sushi lekker dan? Nee, ik hou niet van vis. Ik wou wat zeggen. Goed, ik wou zeggen, hartstikke bedankt voor je komst. Vandaar, als je met sushi weer aankomt, dat eet je helemaal niet, joh. Nee, maar dat is ook het enige. Maar wel Chinees of zo. Als Chinees eet je wel. Nou, ja, hey, Henk Bres, dankjewel dat je hier was. Graag gedaan, en succes met het boek, met de verkoop. Dankjewel. En jullie, hartstikke bedankt dat ik hier mijn boek mocht promoten. Het was ons een eer en een genoegen. Ja, natuurlijk hoor. Dat komt helemaal goed. Oké, we gaan Leo. Iedereen wint, behalve Pek. En zo is alles weer keurig in orde. We gaan sporten met Leo. Sporten. Sporten. Met Leo. Ah. Leo Driessen. Hey, goedenacht Leo. Een hele goedenacht Leo. Oh Leo. Goedenacht Leo. Zou je heel eng van dromen, denk ik, als iemand dat bij mij deed. Ja, hij is zo verschrikkelijk dit. Ja, gewoon is helemaal nergens meer op. Hoezo verschrikkelijk? Gay Pride aankondiging. Het is niet eens meer aandoenlijk of wat. Het is gewoon... Wat? Voorbij alle ja, stokjes, normen, waarden. Voorbij alles. Ja, waar slaat dat op? Ja, dat vraag ik me ook af. Ik zeg gewoon een hele goede nacht, Leo. En dat doe ik dan op een leuke manier. En dan is het weer voorbij alle normen en waarden. Waar slaat dat op? Ja, dat vaak man. Waarom is dat? Jongen, stel maar een vraag over voetbal. Ik ben het zo zat. Nou ja, hoezo nou? Ja, wat heel nou? Heel kort lontje nou? Dit. Heel kort lontje. Voorbij alle stokjes. Ja, dat vind ik ook raar. Ja, dat vind ik ook raar. Voorbij alle stokjes. Ja, hey, Leo. Dat had ik niet moeten zeggen. Leo, luister eens. PSV voor de tweede week achteraan. Iedereen wint weliswaar, maar toch 9 punten los, hè? Op Twente dan, jouw kampioen. Ja, Twente, goed. Ja. En dan moet je langzamerhand toch zorgen gaan baren, Leo, of niet? Nee. Ik ben zaterdag geweest bij PSV tegen ADO. Met 10 man? Ja, dat viel me niet op. Ik dacht eerst voor de wedstrijd, dat Cocu het niet zou aandurven om maar Herder naast te zetten, omdat hij toch wel aardige wedstrijd had gespeeld. En een goede wedstrijd had gespeeld. En dat het ook weer niet de meest makkelijke is om er buiten te zetten. Dan heb je toch kans dat je weer een beetje reuring in je selectie krijgt. Weet je wel, ontevreden speler. En terwijl had veel makkelijker bijvoorbeeld Jorrit Hendrik eruit kunnen halen. Dat deed hij niet. Toen dacht ik in eerste instantie van nou, dat is wel flink voor een trainer. Nou, flink zeg je. Hartstikke leuk. En dat maar in principe is het eigenlijk het tegenovergestelde. Want niet flink. Als je tegen ADO gaat spelen, thuis, en je wil kampioen worden, dan ga je toch helemaal niet lopen dubben en zuchten en lang denken over een opstelling. Dan stel je toch gewoon je beste spelers op. Al stel je 10 aanvallers op, dan win je nog van ADO. Okay. Dus dat hele moeilijke gedoe. Niet flink dus. Betekent eigenlijk dat PSV... Een stukje onzekerheid. Ja, terwijl dat tegen ADO is dat toch niet nodig. Ga je toch... Weet je wat er ook gebeurde? Wij kregen, normaal gesproken krijg je zeg maar zo'n anderhalf uur voor de wedstrijd krijg je de opstelling. En dat is voor Fox ook wel makkelijk, want dan kun je dat nog een beetje grafisch inbrengen. En dan kun je het mooie tijd aanleveren. Leuk. Grafisch inbrengen. Klinkt toch wel lekker. Ja, ja. Zal ik jou eens even wat grafisch inbrengen? Nou, doe bij mij maar liever niet, want ik heb gehoord dat je nog flink geschaafd bent. Waar het eigenlijk op neerkomt, dat als je in een topclub wilt zijn en je wilt kampioen worden, wat PSV heeft uitgesproken, dan moet je niet lopen zeiken over die opstelling. Dan stel je gewoon maar her. Je kan ook zeggen dat het is gewoon zorgvuldig en enkel risico nemen en professioneel bezig. Ja, dat kan je ook zeggen. Weet je wat je ook kan zeggen? 2 balletjes mayo speciaal, alsjeblieft. Hey Leo, die Depay... Als een onderwerp jou niet bevalt of het gaat een kant op die jij niet wil... Dan kun je toch wel proberen daar een beetje in mee te denken. Dan is het misschien een beetje boven je niveau. Ja. Dan hoef je er niet met 2 balletjes mayo aan te komen. Ja, ja. En Leo, die Depay die scoort weer. Hè? Dat is toch wel een belangrijke speler. Dat had Cocu dan wel goed gezien. Het tocht hier nu enorm, hoor. Van die open deur. Nou, dacht ik wel. Hij heeft trouwens een nieuwe vriendin, hè? Wie, de Paul? Komt er een grap? Ja. Wie? Komt er een grap? Wie? Patricia. Oh, leuk, Patricia de Pai. Ja. Nou, ik moet zeggen, dit is je beste opmerking tot nu toe vanavond. Ja, er zit vooruitgang in. Dat is echt goed. Ja, hey, Ajax speelde een mooie pot tegen Dordrecht met mooie goals. Daar kunnen we niks over zeggen. Door helemaal plat gespeeld. Helemaal plat gespeeld? Nou ja, dat is al heel wat tegenwoordig. Ja. Nou, jij bent niet onder de indruk? Ik kijk met grote zorg naar komende woensdag. Als Barcelona op bezoek komt. Nou, wij niet maar, hoor. Want ik vind dat nou zo flauw, hè? Mag ik dat even zeggen, Leo? Nou, je hebt het al gezegd. Oh, nou mooi. Maar mocht het? En heb je er ook een reden voor dat je er zo flauw ja, vindt? Ja, maar weet je wat het is? Nee. Wat dat is lacherige nou gedoe. Weet je, Barcelona heeft geloof ik een begroting van 600 miljoen. Die heeft alle beste spelers van de wereld gekocht. En dan kijkt Leo Driessen, onze voetbalanalist, nou, die kijkt een beetje lacherig aan wat de wedstrijd zou worden. Ajax tegen Barcelona. Dat is toch godverdomme. Wat is dat nou? Dat is net alsof je, weet je, hoe heet die Ben Johnson, hè? Die hardloper van vroeger. Ja, hè? Ja, ja. Die laat je dan lopen tegen die Zuid-Afrikaan zonder benen. Ja? Zonder die plankies. En dan zeg je, nou, dat zal dat worden, die wedstrijd. Ja. Ja. Ja, het is een opvatting. Ah. Leo, deel je die opvatting van Jan? Want Jan zegt eigenlijk, ja, het waait hier wel een beetje. Ja. Nee, kijk, dat de verschil is tussen Ajax en Barcelona, dat is wel duidelijk. En alleen, ik hou Ajax er wel verantwoordelijk voor. Dat is een bewuste keus. Maar dat ze gewoon door een bepaalde tunnelvisie hebben besloten om ook maar wat dan ook aan routine niet aan te schaffen. En als ze dan wat aanschaffen, dan kan het niet mee met Ajax. Precies, het zijn gewoon een stelletje knijters. Dus ze hadden wel een iets betere selectie kunnen verzorgen. Zuinige mensen. Die iets beter tegenstand had kunnen bieden tegen Barcelona. Knierten kan ook. Nee, ze zijn gewoon zuinig. Ze zijn zuinig, Leo. En eigenlijk zeg je, ze hebben het zelf te wijten. Ze hadden hem gewoon makkelijk maar met 2-0 kunnen verliezen. Ik denk dat die jonge jongens die dan tegen Barcelona spelen, dat ze meer zouden leren als ze aan de hand van wat routine in het elftal zo'n wedstrijd spelen, dan dat ze voorkomen kansloos zo'n wedstrijd moeten ondergaan. En daar heb je niet zo heel veel aan, volgens mij. Nee. Hey, Leo. Is het moeilijk? Ach nee, gewoon heel interessant. Hey, is het nou derby, derby of derby? Ja hoor, prima. Nee, maar wat is het nou? Want je hoort het allemaal. Derby, derby of derby. Wat is het nou? Is het Sir Lerby, Larby of Darby? Larby. Leerbu was het. Leerbu was het. Leerbu was het eigenlijk. Dus ja, het is een derby. En Ernesen. Ja, het is een derby. Derby is het, Jan? Ja, een derby. Ik stel gewoon één normale vraag. En een normaal antwoord zou ook leuk zijn. Is het derby, derby of derby? Ja, derby. Derby in Denemarken dan, hè? Het is Derby County. Ja, en het is een plaatselijke wedstrijd. Ja. Goed, de plaatselijke wedstrijd Manchester tegen Manchester was weer een verliezertje voor ome Louis, hè? Ja, goh Jan, je bent wel op de hoogte. Heb je de uitslagen doorgekeken? Nee, dat heb ik gedaan. En Jan leest het heel mooi voor. En ik heb gewoon zitten kijken vanmiddag, hoor. Hij heeft gewoon zitten kijken vanmiddag. Godverdomme. Nee, maar die aannames, hè? Ja. Maar vertel nou eens, Jan, vond je het een beetje een leuke pot? Ik vond het een heerlijke pot. Echt waar? Ja, ik vond het een leuke pot. Had je echt zoiets van, ik ben blij dat ik een klein biertje open heb gekraakt? Ik heb geen biertje genoeg. Niet. Zo'n leuke pot was het ook weer niet. Nou, je hoeft niet voor een leuke pot gelijk een biertje open te doen. Oh, meestal wel. Maar goed. Ik heb er niet zoveel van gezien, want ik deed tegelijkertijd wedstrijd Sampdoria Fiorentina. Ja, dat deed je heel goed. Dankjewel. Dat moet een heel saai gebeuren geweest zijn. Nee, 3-1. Hartstikke leuk. 2 penalties, 1 gemist. Romero, weet je nog, die doelman van AZ. Ja. Keeper van het Argentijnse team stopte een penalty. Hij wel. Speaking of which, wat is die keeper van AZ nu aan het kloten, zeg? 2 doelpunten cadeau gedaan. Esteban, ja. Ja, Esteban, ja. 3-3, toch? Ja, maar niet te geloven, wat slecht. Volgens mij heeft John van der Brom nog geen wedstrijd gewonnen. Nee, maar die keeper was wel de schuldige eventjes dit keer. Maar nog geen wedstrijd gewonnen, hè, van de Brom? Nee. Die Verhoeven vond ik wel leuk, dus die Dickert van... En in die periode dat tussen die twee trainers in, die grote namen in, heeft Dennis Haan 3 wedstrijden op rij gewonnen volgens mij, hè? Ja. Zit je nog steeds een beetje dwars, hè, de gang van zaken daar? Nou, het is niet zo heel erg slim allemaal. Maar, volgens mij. Joh. Wat is er? Ja. Telstra gewonnen. 2-0. MVV, dank jullie wel. Gefeliciteerd, Leo. En hoe staan ze ervoor nu, zeg maar, halverwege? Nou, we staan keurig inderdaad halverwege. We staan op de 10e plaats. 10e nou, plaats in de Jupiler League. Ja, dat vinden we niet zo heel slecht. Hé, maar Louis van Gaal die staat dus nu in het rechte rijtje. Bijna, Jan. Bijna, in Engeland. Ja. En gaat hij er nog uit, denk je, binnenkort? Nee, dat kan helemaal niet. Oh, mooi. Maar wat belangrijk is, het jongens van Koeman staan volgens mij tweede. Ja, keurig. Dat mag je wel zeggen. Is dat nou niks voor Oranje, zo'n Koeman? Of alle twee? Ja, dat is eerder moeten bedenken, ja. Oh ja. Koeman heeft wel heel nadrukkelijk gesolliciteerd. Ging Leo maar die trekt nou een lange neus. Ja, maar dat is toch eigenlijk wel heel verschrikkelijk, hè? Oh. Wij hebben wel Guus Hiddink. En die gaat mee op handelsmissie met Korea, de koningin. Hè, dus, of koning. Ja. Dat vind ik dan wel leuk, hè? Ja, leuk. Dat schijnt hij wel goed te kunnen. Ja. Hey, en Vlaar is terug in de voorlopige selectie. Moeten we het daar dan van hebben? Nou, je hebt alleen wat aan Vlaar als je weer gewoon gaat spelen zoals je in Brazilië speelde qua systeem. Ja, precies. Met een driedubbele centrum. Dan maakt Vlaar over die andere verdedigers sterker. En dan is het wel vervelend voetbal, maar dan heb je kans dat je wedstrijden wint. Ja, nou, dus ook niet. Dat Nederland-Mexico, kunnen we daar al een klein beetje naar vooruit kijken? Of zeg je het doen volgende week wel? Alsjeblieft op. Laten we dat lekker volgende week doen. Hé, trouwens, ik wil het nog even hebben over het gozertje. Waar ik het vorige keer ook al over had, van Cambuur, die scoorde vandaag weer. Die Pemuk of zo, Pamak, Pemuk, die heeft een Sloveen of zo, met een rare kapsel. Wat? Roesnak, ja. Nee, wel. Van Cambuur, ja. Ja, dat is een onwijze goeie. Ja, en Thierry was ook weer goed, hè. Maar Roesnak is van Manchester City, hè, jongen. Oh. En gehuurd tot januari. En hij wil graag nog even blijven. Dat gaan ze nu proberen te regelen. Maar hij kan wel voetballen, hoor. Hey. Ja, heel goed, Jan. Mooi. Hey, en die Sherry van Groningen. Zeg je dit in verband met ons streven om dan weer zomaar een speler te gaan voorstellen aan alle coaches in Nederland die een spits nodig hebben? Ja, maar dat zou leuk zijn als Leo ook enthousiast zou doen. Maar dat is weer helemaal... Het is weer ja, even, en Leo legt het uit dat hij geleend is van Manchester City. Ja, dus dat kan dus niet. Nee. Maar weet je wie ook een hele grote zou kunnen worden? Die Sherry. Die van ADO nu naar Groningen. Die is goed, hoor. Leo? Vind je hem ook goed? Het Groningen nog gewonnen eigenlijk? Toen was ik het al... Ja, door het doelpunt van Jerry moet eens... Daar kunnen we van spreken dat hij echt goed is als hij een keer 34 wedstrijden op rij een mooi seizoen draait. Oké. Nou, ook die... Heb je nog iets speciaals gedaan met de verjaardag van Van Basten? Niemand kan het echt goed doen bij Leo. Ik denk dat toch een beetje... Nee, niks speciaals gedaan. Ik heb vandaag wel, behalve de... natuurlijk... overal is dat voorbij gekomen, hè. De 10e sterfdag van Theo van Gogh. Maar, Ja, de Kneet. Het was ook de sterfdag van Gerry Kneteman. Die is dezelfde dag toen overleden. Ja. Ook hetzelfde jaar? Dat weet ik even niet meer. Ja, precies die jaar. Ja, dezelfde dag. Dat is ook een rotstreek van het lot, hè? Dat je dan... Ja, van Mohamed Bouyeri. Ja. Maar was bij ons in de duinen. Wel de enige keer dat hij slechte publiciteit verzorgde voor zichzelf. Daar kon hij als geen ander bij leven. Maar het sneeuwde toen onthouden. Smiddags is hij toen overleden, ja. Ja, in de duinen van Bergen. Ja. Wat je doen daar dan? Ja, nou, je hebt er nog over getwitterd, Jan. Ja. Heel goed. Dat vond ik heel goed van je. Oh, dat vond je wel goed van me. Ja, dat vond ik goed, ja. Ah, nee, we hebben zo'n mountainbike parcours. Echt een zwaar mountainbike parcours. Bergen aan Zee, Schorrel. Ja. En daar is de Kneet neergestort. Ja. Dat dus in het harnas, zoals het heet. Ja, was niet zo handig. Nee. Op de fiets. Nou ja, wij... gedenken hem bij deze. Ja. Gerry? De Kneet. Als je neem er nog één. Hè? Nee. Of Gerry was het. Nou, ik heb met Gerry mooie tijden mogen meemaken. Nee. Want in de periode dat hij gast was van de wielrennerunie. Toen deed ik voor NOS Radio heel veel wielerwedstrijden. Na de Tour de France gingen we naar wereldbekerwedstrijden. En Gerry ging dan ook om te kijken welke renners geschikt waren om te selecteren. En dan reisden we heel veel samen. Het waren mooie tripjes. Leuk om te horen. Nou ja. Klinkt inderdaad leuk. Ja. Ja, volgens mij was dat wel heel gezellig. Ja, hebben we ook gemist. Volgens mij lijkt het was een mooie kerel, wilde ik maar even zeggen. Ja. Gememoreerd. Ja, Gerry Kneteman lijkt me een hartstikke leuke vent. Geweest. Ja. Waren niet dat hij dood is. Nee, die begrijp ik ook wel, maar al dat lijkt me gewoon een leuke vent. Ja, top vent. Nee, gekke brillen wel, dat wel. Ah, je waart al je smoel. Maar ja. Pardon? Pardon. Sorry, Jan. Geef niet op. Maar jij bent het helemaal gewend, Jan Heemskerk, hè? Dat je gewoon beledigd wordt. Oh, dat? Ja, joh, dat waait helemaal langs. Dat heb ik helemaal niet eens door, joh. Maar de meeste mensen niet, hoor. Gewoon, dat moet je even doorkrijgen met Jan. Die doet dat dan gewoon. Hè. Dan hoor je het gewoon niet en is het gewoon weg. Gewoon een soort shield laag. Ja, zoiets. Nou, Lee, bedankt voor alles. Ik vond je ijzersterk, mag ook een keer gezegd worden. Je had heel veel informatie. Leuk gedocumenteerd, dossierkennis. En een stuk emotie met de kneet. Een stukje emotie met de tranen en een lach. Ja, hartstikke leuk. Dag. Dankjewel, super. Dag. Dag. Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Hij is zoals alle mannen behoren te zijn, onze Martina. Martin is een borstinman. Waarom weet ik eigenlijk niet. Als je sec naar die dingen kijkt, is er helemaal niets aan. Een zakvel met een ventiel erop. En een sinaasappel in een panty. Het is eigenlijk helemaal niks. En dan zijn die dingen nog eens gemaakt om die baby's te voeden. Maar Martin wordt er zo geil van als een stier. Tieten, balen, pramen, jetten, jopen, moppen, tmemmen, uiers, boesten, noten, kogels. Ik ben er gek op. Ze kunnen maar niet groot genoeg zijn. Heerlijk om die zachte, drillende fles in mijn handen te hebben. Uren op die kersenpieten te sabelen. Ik kan er de hele dag aan zitten, aan die heerlijke flestassen. Een vrouw zonder tieten is als een zeilboot zonder zeil. Als een eitje zonder zout. Als een glas zonder bier. Een echte man is een borstenman. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Niets is lekkerder dan een vrouw die op die handen en knieën zit. En dat je dan die balen ziet hangen. En bij elke stoot schudden ze alle kanten op. Dan ben ik pas echt gelukkig. D66 vierde zaterdag het 100ste congres in 48 jaar. En natuurlijk was Tweede Kamerlid Kees Verhoeven ook present, net als nu, in het Haags Geluid. Het Haags Geluid. Een hele goede dag, Kees Verhoeven van D66. Goedendag. Kees, kom maar door. Wat waren de hoogtepunten van het 100ste congres? Nou, het hoogtepunt, ik denk toch de speech van Jan Terlouw. Jongen. Oh, waar ging die over? Vertel het maar. Dat het hoogste punt nou weer van een bejaarde moet komen. Hè? Dat zeggen we al wat over D66. Hartstikke leuke bejaarde. Ja, precies. En een zeer passierijke en powervol verhaal over duurzaamheid heeft hij gehouden. En dat deed hij op een manier die toch 2000 mensen wel in vervoering bracht. Dus het was voor mij het hoogste punt. En dus niet het geklets van de vrolijke veilingmeester. Dat was een ander hoogtepunt inderdaad, Jan. Ja, dat was het tweede hoogtepunt. Ja, want hij was heel kritisch over het kabinet, hè? Ja, het congres was eigenlijk een aaneenschakeling van hoogtepunten. Maar inderdaad, Pechtold was kritisch over het kabinet. Omdat er natuurlijk toch dreigt een soort stilstand te komen. Ja, maar hij zei zoiets als, Jan, sorry dat ik je onderbreek. Het is leuk als het kabinet ons programma uitvoert, maar in plaats van bijsturen is de ambitie om mee te sturen. Althans, dat twitterde jij vanmiddag. Maar wat bedoelt hij daar nou mee, Kees? Is hij het gedogen zat? Wil hij het zelf gaan doen? Nee, hij is het gedogen niet zat. Maar ja, er komt natuurlijk ooit een moment dat er weer nieuwe partijencombinaties dit land zullen moeten Precies, en dan weet bijna iedereen al zeker dat een kabinet van VVD, CDA, D66 en kleinchristelijk moet worden. Want dat is het optelsom. Wanneer gaat het gebeuren? Dat is voor mij weer nieuw, hoor. Ah, joh, dat heb je toch al lang bedacht. Nee, er worden allerlei speculaties, maar het is gewoon. Ik denk dat het punt wat Alexander wilde maken, dat wij ambitie hebben en klaar zijn om de verantwoordelijkheid te nemen, ook in de vorm van regeren. En dat lijkt me niet echt nieuws, want dat hebben we eigenlijk altijd gezegd. We zijn de partij die eigenlijk altijd zegt, we willen gewoon regeren. Ja. En dat wilden we in 2012 ook. Maar wacht, maar als je nou niet meer wil meegedogen, maar wil regeren, dan lijkt een eerste stap me wel dat je gewoon stopt met gedogen en zegt, jongens, we geloven er niet meer in. Misschien moeten jullie maar eens verkiezingen uitschrijven, want we gaan het anders proberen. Ja, maar dat is een verschrikkelijk misverstand, want wij gedogen helemaal niet. Oh nee? Ja, toch alsjeblieft op, Kees, jullie gedogen wel. Ik weet niet hoeveel zaken. Hou nou alsjeblieft op. Ja, nee. Ja, dat met, samen met de SGP en ChristenUnie, dat het die luilenbol. Ah, gaat toch op. Ook heel veel zaken. Nee, Kees. En wij hebben inderdaad een begrotingsakkoord gesloten. Je zit samen met... Ja, laat ik zo zeggen. Zij van het kabinet hebben de indruk dat jullie eigenlijk wel gewoon in de vleugel staan. Je zit samen met de SGP en de ChristenUnie. Zit je die lafbekken in het zadel te houden. Zeg, hou nou alsjeblieft op, Kees. Hou nou op, man. Jan, gaat het? Want het schiet een beetje emotioneel weer door. Ja, maar het is ook emotioneel. Het is ook emotioneel, Kees. Vorige week hadden we mevrouw van Torenburg van het CDA aan de lijn. En die zat ook al zo van, nou ja, maar dan krijgen we alweer verkiezingen. En wij willen wel regeren. Maar ja, zitten nou toch ook een ploeg? Die moeten we misschien de kans geven, terwijl wij iets hebben. Je wil het toch? Doe het dan ook! Of niet, Jan? Ja, luister. Nee, maar even voor de duidelijkheid, want het is wel goed. Ik bedoel, jullie maken er gedogen van. Gedogen was wat Wilders deed in 2010 tot en met 2012. Ja. Maar wij zijn gewoon een partij, bijvoorbeeld op binnenlandse zaken, het bestuur, opstelten en teven. Ontwikkelingssamenwerking zijn allemaal dingen waar wij heel kritisch zijn op de lijn van het kabinet. Dus dat is toch wat anders dan gedogen. Maar we hebben inderdaad financieel twee keer aan een begroting geholpen, een sluitende begroting. Met heel veel goede dingen, hè? Onderwijs, weet je nog, hebben we het wel eens over gehad. Ja. Nee. En Jan, jouw favoriete onderwerp? Veemarkt, hebben we het ook al vaak over gehad. Wat voor markt? Dus, veemarkt? Dat is allemaal niet voor niks geweest. Hè? Veemarkt? Nee, woningmarkt. Oh, dat... Grappig dat je erover begint, de woningmarkt. Kom dan! Ja. Oh, sorry, nou, wees eens een keer wat sneller. Slomen! Jongen. Kees-Jan heeft even iets te vragen over misschien de woningmarkt. Nee. Hey Casey. Jammer. Of iets anders. Jongen, ik moest lachen, joh. Er stond vrijdag of zaterdag stond er in de Volkskrant een heel artikel voor premier Pechtold. Nou, echt, ik moest lachen. Daarom moest ik trouwens wel huilen. Maar toen gingen ze een lijstje af wie waar dan zou komen. Nou, natuurlijk weer die Rocher van Bokstol. Weet je, allemaal diezelfde natte winden van D66. En er zat op Defensie, zat op een gegeven moment Rob de Wijk. En toen dacht ik bij mezelf... Rob de Wijk ken ik toch als een man met uitspraken, met een mening. Nou, en dat past dus... Ja. Is dat diezelfde Rob de Wijk als die wij ook wel eens bellen? Ja, van het strategische gebeuren. In Den Haag, ja. Maar dat is een man met een mening en met uitspraken. En dan gaat hij bij minister van Defensie van de meest nietzeggende club van Nederland zitten. Dat snap ik niet. Is hij echt lid van jullie? Je hoeft geen lid te zijn van een partij om minister te worden. Maar laten we nou eens even wel zijn, want Jan, want jij suggereert ergens tot ver weg, op een soort expliciet subtiele wijze, wat? Dat wij een partij zouden zijn zonder stevige mening. Ja, nou, als jullie een eentje hebben, dan komt wel. Horen zeggen. Het is alleen wat wankel. Dat klinkt klare onzin. Nee, het is geen onzin. Jullie zijn opgericht voor bestuurlijke vernieuwingen en dat zit er niet in. Zeker. Nee, maar serieus, dat lijstje heb ik ook gezien. Oh. Stevige figuren zijn altijd goed. En D66 heeft ook vaak stevige figuren gehad. Oh. Denk bijvoorbeeld aan Jan Terlouw. Dat doen we eens het kringetje rondmaken, hè? Ja, nou, ik vind het wel leuk dat je nu helemaal terug moet gaan naar 1968. Maar, Jan Terlouw was toch altijd al een hele lieve, aardige, redelijke man. Helemaal niet zo rauw, douwe Kees. Nee, maar in Kees' ogen was dat een hele heftige Hells Angel-achtige man. Nee, joh. Ja, in Kees' ogen wel. Ja, maar die weet alles wat vaker dan 10% van de tijd een mening heeft, vindt hij al een uitgesproken mens. Ik vind die een heel goed voorbeeld, Kees. Nou, ik vond de vergelijking die Jan net maakte ook niet sterk, dus dan staat het 1-1. Maar laat ik dan de winnende maken. Wij hebben eigenlijk stuk voor stuk stevige types ook in de vakje rondlopen. Dus ik zou me niet al te veel zorgen maken over onze partij. Zo. Hey Kees. Dat was hem weer, mensen. Hoe vind je dat nou dat jullie EU, weet je, jullie heilstaat, jullie utopia, Europa, Europa is continent, hè? Dat is van iedereen. Maar de EU zijn jullie gek op. De Europese Unie, ja. Ja, precies. Dat die dan eventjes een naheffing van 642 miljoen eventjes stuurt. Ja, dan wordt het moeilijk, hè, om het volk te overtuigen. Terwijl het volk al denkt van pleur lekker op met je EU. Laten we even over die Europese heffing even heel duidelijk zijn. Oh. Rutte heeft zitten slapen, want hij had dit veel eerder kunnen weten. Nou, hij wist het al. En het is ook de schuld van dit kabinet, hè. D66 stond afgelopen week ook in de krant. Wij hebben altijd gepleit voor een andere manier van begroting. We hebben zelfs tegen de Europese begroting gestemd, juist omdat we deze systematiek fout vinden. Ja. Dan komt er een heffing. Ja. Dan zegt iedereen, een heffing, wat een schande. Nou, dan zeggen wij, dan had je een half jaar geleden tegen de Europese begroting moeten stemmen, net als D66. Want wij zijn namelijk niet altijd alleen maar voor alles uit Europa. We kijken er kritisch naar, in dit geval ook naar de begroting. Maar... Dus die heffing, dat is echt niet iets waar wij als pro-Europese partij zo blij mee zijn. Pro-EU-partij. Kees, pro-EU-partij. Er is geen partij in Nederland die tegen Europa is. Doe nou niet. Het is nee, stom. Wij zijn een pro-Europese nee. partij. Ja. Noem eens één anti-Europa-partij. Hij zegt Europese Unie-partij, zei hij net. Ja, nee, maar het is... Hetzelfde als één. Nee, Jan, je hebt, ik ben het begrijpen. Jij bent ook een vlees geworden D66, maar het is toch niet? Eigenlijk is iedereen D66, hè? Nee, maar luister. Daar moet je kappen, hè? Nee, maar dit is de hele avond. Kees, sorry hoor. Maar dit is de hele avond al beledigen, maar dit gaat te ver. Ik denk dat dat de tijd was van. Nee, maar. Jan van Au. Maar dit is het framen van wat die pro-EU-partij altijd doen. Ja, wij zijn pro-Europa. Nou, iedereen is pro-Europa. Niemand is tegen Europa. Pro-Europese Unie dan, als je dat liever hebt. Nou, liever, ik heb graag dat je het hebt over waar je het over hebt. Pro-Europa is niet waar. Ik ken geen partij binnen Europa die tegen Europa is. Nee, maar ook al is het waar wat je zegt, dan kunnen wij nog pro-Europa zijn, hè, als alle anderen het ook. Ja, dat kan ook wel, maar je claimt daarmee alsof mensen die tegen dat achtelijke gebeuren in Brussel tegen het continent Europa is. Onredelijke claims. Nou, dan vind ik de claim die jij net plaatst van onze partij dat we geen mening zouden hebben, die moet je dan ook maar even terugnemen. Oh, nou vind ik prima. Als jullie stoppen met dat anti- en pro-Europa gelul, dan zeg ik dat D66 een verdomd uitgesproken partij is. Je hoort er alleen weinig van. Ik vind het een mooie voorzitter. Hey, en wat vind je er nou van, hè, nu we toch even over jouw geliefde heilstaten EU hebben, dat Italië en Frankrijk zich niet aan het begrotingstekort hoeven te houden? Sorry, je viel even weg. Wat zei je? Ja, dat heb je vaak, hè? Italië en Frankrijk zich niet aan het begrotingstekort hoeven te houden. Nee, die hoeven zich niet aan het begrotingstekort te houden. Dat is natuurlijk uitermate zorgelijk dat die gewoon economieën hebben die niet voldoende hervormd zijn. En dat ze de schulden hebben die hoger zijn dan de 3%. Nee, maar dat is zeker. Maar dat vind ik het probleem niet. Wat ik het probleem vind is dat zij ermee wegkomen en ons land aan de tyfus bezuinigd wordt. Nou, ze komen helemaal nergens mee weg. Ze worden gedwongen om flink te bezuinigen. 3,6 miljard extra. Ja, precies. In Frankrijk. Nou, dat zijn weer miljarden extra. Kijk, als jij noemt de 3,6 van Frankrijk, noem je niks. Maar de 600 naheffing van Nederland is dan ineens weer veel. Ja, ik vind of je moet allebei de getallen met elkaar in perspectief brengen. Frankrijk wordt gedwongen meer te doen. Frankrijk wordt flink achter de broek aangezeten. Italië ook. En die landen doen het momenteel niet goed. Ze hebben Kees, minder bezuinigd en minder hervormd dan heel veel andere landen. En daar moeten ze gewoon op een gegeven moment echt hun afspraken nakomen. Dan denk je dat ze dat doen, maar dat is de vraag. Nu? Er is natuurlijk al 3000 keer aan gedreigd en gezegd, jongens, dat moet heus. Het is de 11e keer dat Frankrijk zich niet aan het begrotingstekort houdt, terwijl die afspraken gemaakt zijn. En dan zegt Kees, onze pro-EU-meneer, het wordt een keer tijd dat ze zich houden aan de afspraken. Ja, ja, ja. Dit is al de 11e keer dat ze zich niet houden. Nee, wat gaan we daar aan doen? Ze worden gedwongen om meer te doen dan nodig. Ik bedoel, dat is ongeveer de kern van de afspraken over het financiële systeem in Europa. Als landen zich niet aan die norm houden, worden ze gedwongen om meer te doen. Dus Frankrijk moet meer doen. Ja, maar ze hebben nu van Europa, ze hebben inderdaad toch niet in verhouding. Ze hebben van Europa de mogelijkheid gekregen om die hervormingen nu door te gaan voeren. Maar ik durf je te zeggen, als Frankrijk zich volgend jaar of over 2 jaar nog steeds dat 4,3% heeft, dan zullen ze gewoon die boete krijgen. Punt uit. Dat is echt duidelijk. Alleen het enige punt is, en ook de verdedigingslijn van Frankrijk, ik ben daar niet gelukkig mee, maar ik snap het wel. Ze zeggen ja, het kost tijd om de resultaten te boeken. Ze zijn te laat begonnen, ze hebben onder Chirac niks gedaan en de Duitsers onder Schreuder wel. Hey, maar, dus dat is het verschil. Ja, maar Kees even. Wij als Nederlands volk zijn ons helemaal gek gedreigd met die boete. En Frankrijk krijgt die boete niet. Wij zijn dus gewoon bedreigd met een lege envelop. Met loze bedreigingen. Dat vind ik vrij ernstig. En daarvoor hebben wij halve zorg moeten inleveren. Kees. Nou, de duimschroeven zijn echt flink aangedraaid. Ga je nou beginnen over de zorg? Je hebt het denk ik over de tijd dat Duitsland en Frankrijk allebei niet aan het begrotingstekort voldeden. Dat is inderdaad een mooie kruising. Want Duitsland heeft toen gezegd, we gaan duidelijk dingen doen. En die zijn nu eigenlijk het meest economisch gezonde land van Europa. Frankrijk is eigenlijk doorgaan op dezelfde weg. Ja. Dus wat je ziet is inderdaad, als je aanpakt, dan lukt er wat. En als je niet aanpakt, dan lukt het wel. Nou, laten we dan van Frankrijk en Duitsland een stap naar Nederland maken. Als je aanpakt, dan lukt het. Dus wat moet er gebeuren? D66 moet nog meer invloed krijgen op het beleid. Laten we dat in godsnaam niet doen. Zijn jullie voor meer belastingen trouwens? Even toch een beetje het snoepje van deze week. De miljonairstax. Nee, natuurlijk niet zijn ze ervoor. Nee, we hebben duidelijk gezegd. Ook afgelopen verkiezingen was dat eigenlijk een van de belangrijkste punten van ons. Dat wij minimaal een miljard lastenverlichting willen op arbeid. Dus dat loont om te gaan werken. Hè? Dus ja, maar we willen gewoon dat het loonstrookje aantrekkelijker wordt. En dat bedrijven ook niet zo ontzettend veel kwijt zijn voor het in dienst. Ja, maar Kees, wat vind je nou van goed die... standpunt. Dat is een schitterend standpunt. Maar wat vind je nou van die... Lagere belastingen. Jaloezietax van GroenLinks, joh. Hebben ze Piketty even doorgebladerd? En dat is nu opeens de goeroe voor al die mafklappers. En dan zeggen ze, nou ja, dat moeten we hier ook maar gaan doen. Gewoon netto geld waar mensen al belasting betaald over hebben, willen ze weer een greep uit doen. Het is gewoon gelegitimeerde struikroverij, zeg. Nou, we hebben ook gezegd dat wij over die voorstellen om, zeg maar, vermogen zwaarder te belasten, hebben wij steeds van gezegd, dat klinkt heel erg goed. En natuurlijk wil je wel de hoezo klinkt het goed? Klinkt helemaal niet goed, Kees. Het klinkt toch belachelijk? Omdat je de afstand tussen hele rijke mensen en hele arme mensen wel wil verkleinen. Weet je wat het verschil is tussen hele rijke mensen en hele arme mensen, Kees? Wij willen geen kleine spaarders aanpakken. Hey, Kees. Weet je verschil is tussen hele rijke mensen en hele arme mensen? Die geen belasting ambitie. Betalen, grote bedrijven die geen belasting betalen, mensen met veel vermogen ambitie. Die relatief makkelijk aan meer geld komen. Dat is wel iets waar heel veel andere mensen het heel zwaar van hebben. Van zeggen, ja luister eens, ik werk keihard en verdien bijna niks extra. En een ander, die hoeft alleen maar op zijn geld te zitten en krijgt steeds meer. Op zich is de discussie, die wordt gezwengeld. Oké, stappen we dan niet, weet je, wij zijn zo bang voor bent, is dat we op een soort hellend vlak stappen. Eerst is het, nee joh, iedereen met 290 miljoen op de bank, die pakken we een heel klein beetje af, dat kan makkelijk. En op een gegeven moment vertrekken die allemaal naar België of verder. En dan denk ik, oh wacht even. Nou, weet je wat? Gaan we nu zakken naar iedereen met een tonnetje of twee vermogen? Gaan we die pakken? Want die hebben ook nog best veel geld. Het is toch een glijdend vlak. In het principe is toch, als die mensen netjes in hun poen gekomen zijn en hebben het keurig hard voor gewerkt, dan heb je er toch gewoon af te blijven? Het is ook een hellend vlak. En ik zeg ook niet dat ik voor ben om boven een bepaalde grens meer belasting te hebben. En dit klonk er ook prima. Die supertaxplannen, daar zijn wij heel kritisch over. Alleen wat ik wel vind, is dat je oog moet hebben voor het feit dat het geld wat je verdient met vermogen en het geld wat je verdient met hard werken, dat wel oneerlijk verdeeld is. Ja, maar Kees... En je moet dan niet gelijk hele rigoureuze maatregelen nemen die jullie een jaloeziebelasting noemen. Maar je moet wel iets doen om ervoor te zorgen dat mensen niet zoiets hebben van ja, het heeft niet eens meer zin om te gaan werken. Nee, maar mensen die het idee hebben dat het geen zin hebben om te werken, hebben een geestelijk probleem, Kees. Want als jij liever voor een paar honderd euro minder met je hol de hele dag op de bank zit, dan heb je gewoon een geestelijke afwijking. Werken is namelijk gewoon een gezond proces. Ja, dat is waar. Alleen, het is wel demotiverend als je niet heel veel meer verdient. En weet je wat demotiverend is, Kees? Dat als je succes hebt in dit land, dat er dan een paar mensen in Den Haag zitten die de hele tijd je poen willen afjatten. Dat is demotiverend. Nou, er zijn inderdaad partijen die dat willen. Er zijn ook partijen die dat niet willen. En er zijn ook partijen die daar weer de balans tussen zoeken. Ja, dat is D66. Bijvoorbeeld een partij als D66. Ja, je bent ook een heerlijke... Ja, je bent zelf ook een balanser. Een fantastische man die vertrouwen heeft in zijn eigen partij. Dat is mooi. Kees. Bedankt, Kees. Je was weer groots en meeslepend. En dapper. Nou, dankjewel. En ik wens jullie nog een hele fijne nacht. Dank, Kees. Dag, Kees. Hoi, hoi. Het Haags geluid. Wie heeft er niet ooit met de Rode Koning een liveshow gezien bij de Casa Rossa in Amsterdam? Precies iedereen. En vandaar dat er nu een lijvenboek is verschenen over de geschiedenis van het beroemdste erotische theater ter wereld. Het heet natuurlijk Casa Rosso en we bellen met eigenaar en hoofdpersoon Jan Otten. Hele goede nacht, theaterdier Jan Otten. Goedenacht. Dan meneer Otten, Jan, hè, want laten we eerlijk zijn, is een echte Jan, heet het programma. En u bent ook een echte Jan, is het niet? Gelukkig wel, hè. Ja, onder elkaar. Ja, fijn, eindelijk. Ja. Wat maakt die Casa Rosso nou van u een boek van 268 pagina's waard? Ja, kijk, ik heb het zelf niet geschreven. Oh, mooi. Als ik het geschreven had, dan waren het wel 500 pagina's geworden. Oh. Ja. Zegt u ook vagina's? Ja, dat is niet geen vagina's. Die hebben we in de loop der jaren wel gehad. Ja, dat is al best. Maar vertel eens, er is veel over te vertellen, dus begrijp ik. Nou, vragen wij ons een beetje af. Wat is er nou precies zo fascinerend aan twee wippende mensen op een podium? Ja, kijk, dit is uniek in de wereld. Om het te zien, kijk, 70-80% van de mensen hebben nog nooit andere mensen zien doen. En dat product, dat hebben wij. Dat hebben we een gat in de markt ontdekt, ja. Dat is het gat in de markt, dat heel veel mensen nog nooit andere mensen hebben zien neuken. Juist, goed hè. Maar die hebben dat, want die kunnen toch ook op porno dat zien? Ja, maar toen wij begonnen, 40, 45 jaar terug, toen had je nog geen internet, hè? Nee, maar... Toen had je dat niet. Nee, 40, 45 hadden je niet. Nee, maar u bent er in 73 bijgekomen, is het niet? 74, en dat kwam door Chris Dolman, hè? Daar worstelde u mee. Ja. En dat is al heel lang geleden, dus ik kan me voorstellen dat het toen nog wat was, maar nu bestaat het eigenlijk nog steeds. En u hebt nog steeds succes. Het is entertainment, hè? Theater. Maar is dat dan, moet ik me voorstellen, ik ben er één keertje geweest, Jan, ik zal het eerder toegeven, en het was met een vrijgezellenavond, dus iedereen zat zo ver mogelijk naar achteren uit angst dat hij erbij geroepen was. Maar er lagen daar twee mensen, en die kwamen binnen en Zij zogen aan zijn lul en hij deed wat terug en ze gingen neuken. Het zag er een beetje mechanisch uit. En op een gegeven moment gingen ze weg en werd er geklapt. En dat was het. En dat 8 keer per avond. Had ik een slechte dag of is dat een beetje wat er normaal gesproken gebeurt? Dat gebeurt zo gemiddeld gewoon. Zo normaal. Ja, dit jaar dus normaal. Ja, maar zo duurt 1 uur 20 minuten. Meneer Otten, u gaat even hoesten. Wat had je verwacht aan Jan dat ze gingen doen? Nou ja, misschien een soort verhaaltje of een fantasietje of een rommeltje. Je bent nog een wijf, jongen. Ja, ik heb liefde nodig, Jan. Ja, maar een verhaaltje. Ouders op, ik veel, maar ga lekker goede tijden kijken, nicht. Nee. Kijk, de mensen geven nog les ook erin. De mensen leren er nog van. Echt waar? Ja. Maar hoe gaat dat dan precies? Doen ze het voor? Nou, mensen die gaan hun kinderen seksuele opvoeding geven. En die willen het in de praktijk laten zien. En dan komen ze bij ons dan, hè. Zeggen ze, kijk, zo moet het. En er zijn mensen, ja, die doen gewoon normale standjes. En wij doen nog sommige dingen, voor sommige koppels gaan wat verder. En dat, dan zeggen ze, nou, dat gaan wij ook thuis proberen. Het is educatief. Inspiratie, hè? En educatief. Ja. In hoeverre gaan ze wat verder, maar Jan? Ja. Nou, goed. Kijk, de meeste mensen leggen die vrouw op de rug en die downen erin. En dan houdt er mee op. Maar bij ons gaan er zijn verschillende bestanden. Oh, maar, dat. Ja. Dus er wordt een beetje geëxperimenteerd. En... Ben jij eigenlijk van het experimenteren, Jan? Nee. Jan zelf. Ik ben een slechte leermeester. Oh, en jij, Jan? Ja, nee, ik ben gewoon natuurtalent. Dat wil je niet meer zien. Dat gaat allemaal vanzelf. Daar word ik niet over nagedacht. Ik ben niet van de... Ja, maar aan de keuken. Maar je moet er af en toe bij nadenken. Aandacht geven aan de vrouw. Ja, wat je wil, dat zeg ik ook altijd. Je moet veel aandacht geven aan de vrouw, Jan. Ja. Jan heeft er nog weinig van begrepen. Nee, Jan Roos hier, hè? Ja, dat snap ik wel. Maar je aandacht geven aan de vrouw, dat doe je niet. Als een soort stoomlok te gaan liggen neuken. Als je aandacht geeft aan de vrouw wil, dan moet je even pikken, pakken, porretje en ruiken eens aan mijn snorretje. Zoiets, ja. Ik weet niet of ze tegenwoordig nog een snorretje hebben. Nee, tegenwoordig niet, maar dat klonk leuk. Ja, dat klonk hartstikke gezellig, ja. Zeg, ja. Is het nou waar dat u oud SRV-man was voordat u begon hieraan? 1 en 2 van de SRV van de Riep de Piep, hooray! Dat heb ik ook gedaan in Purmerend, ja. Ja, dat is toch wel... S'avonds was ik bij de Casa Rosso. Ja, maar wat vond u nou het leukste van dat werk? U zit er nou al vanaf 74, dat is dus echt waanzinnig lang. Ja. Wat blijft het nou zo leuk houden? Is het de sfeer? Wat is het? Ja, het is de sfeer. En de mensen die je betreft, de hele wereld komt daar. Je leert alle soorten mensen kennen, ja. Niet alle seksverhalen, bedoel maar alle soorten type mensen, ja. Ja. Op straat pikken we eruit waar ze vandaan komen. Echt waar? En wat zie je dan bijvoorbeeld? Nou, als ze bijvoorbeeld geel zijn en hele dunne oogjes hebben, dan komen ze uit Azië. Ja, zoiets, ja. Ja. Hey, maar je hebt wel verschillende soorten Aziaten. Ja, zeker weten. Je hebt de Chinees bijvoorbeeld. De Koreanen, die Vietnamese, de Maleisiërs. En wie zijn nou de meest enthousiaste bezoekers? Pekineesjes? Ik denk de Amerikanen. Ja. Toch de Amerikanen? Ja, die zijn zo preutjes te pesten eigenlijk. Ja, in hun eigen land, ja. Ja, maar buitenland niet. Nee hoor, dus ze gaan dus aardig. En ze weten het ook te waarderen. Als je oude Amerikanen hebt, die vinden dat hartstikke gezellig. Was het maar bij ons zo, ja. Ja, nee, is ook zo. Hé, meneer Otten, hoe oud bent u nu? Ik ben nu 72. U bent 72 en u zit nu al zo lang in het vak. Denkt u er wel eens van, ik heb wel eens genoeg van al die kutten om me heen? Nee hoor. Ik sta buiten. Ik kijk nog zoveel naar die kutten. Oh, oké. Okay. Dat heb ik wel een beetje gehad. Maar is het wel libido verhogend of verlagend, dat werk? Voor de klant is het libido verhogend. Nee, maar voor Jan Otten dan? Voor Jan Otten niet meer. Zeg, maar die klanten, als ze nou berengeil zijn, kunnen ze dan met iemand nog boven nog of niet? Nee, dan gaan ze naar de buurvrouw. Bij ons krijg je honger en bij de buur ga je eten. Oh ja, en heb je ook die bananenbar? Ja, die hebben we ook, ja. Ja, dan kan je wel eten. Dat gaat ietsje verder, ja. Ja, kan je een banaantje eten? Onder andere, ja. Ja. En ik heb dat eigenlijk nooit helemaal begrepen. Maar dat is toch zo dat een vrouw dan een banaan naar binnen steekt en die mag je eruit eten? Ja, dat vinden ze gezellig, de mensen. Oh. Ja, dat is ook goed voor je natuurlijk, banaan. Ja, er zit ook vitamine in, hè? Is dat zo? Ja, ja. Nou. Bij vrouwen ook, ja. Nou ja, goed, zo. Meneer Otten, mag ik u geluk wensen? Sowieso in het algemeen. Maar ook met het boek. Ja. En met Casa Rosso. En dat u nog wel heel lang mag leven. Ik hoop het ook, ja. En gaat het nog blijven, Casa Rosso? Natuurlijk. Waarom moet ik er volgende week heen? Wat is er te zien wat ik nog niet mag missen? Nee, je moet naar de verpleegstersbar. Daar ben ik laatst geweest. Hospitaalbar ben ik laatst geweest. Ja. Dat is mooi, jongen. We hebben weer nieuwe meisjes. Dus dat weet je wel, die kennen jou nog niet. Oh, dat is een lekker wijf, hoor. Die zijn als verpleegster verkleed. En dan is maar dat is iets anders dan de Casa Rosso. Ja, nee, het is aan de overkant. Het is aan de overkant. Ja. Nee, is, het ook van, is het ook van u, meneer Otten? Is ook van meneer Otten. Ja, dat is ook van mij. Oh, dan is het goed. Ik neem je wel mee. Ik was daar dus. En dan gaan dan hele lekkere wijven. Er zijn dan verpleegsters. Die gaan in een paal dansen. Dan kan je lekker een borrel drinken. Is niet leuk? Ja, dat klinkt gezellig. Je hebt genoten, Jan. Toen. Ik heb genoten. Nou, nog steeds. Wat een leuke. Dat was een aardig kind, hè? Die Spaanse, geloof ik. Was een aardige meid. Ja. Ja. Hele leuke, goed, nou, gezellig. Meneer Otten, bedankt voor de tip. We gaan er volgende week even heen. Okay. Meneer Otten. Als we de radioring hebben gewonnen. Ja, ja radio-kokring. Radio-kokring, grappig. Dag, meneer Otten. Meneer Otten. Goedenacht, hè. Bedankt, hè. Ja, hoor. Doei. Echte Jannen. Het lijkt wel zo langzamerhand echt Jan met boeken, Jan. Wat zijn we literair bezig? Onwaarschijnlijk veel gelezen deze week, Jan. De Liefdespanter vindt de regering een arrogant zootje. Dagboek van de Liefdespanter. In vervolg op de column van vorige week, waarin we van leer trokken over de succesbelasting die het groen-socialistische werkschuwe tuig van arme, hardwerkende mensen met een appeltje voor de dorst wil aftroggelen, nog even het volgende. Als je dan per se de laatste mensen met enige ambitie in dit land wilt uitknijpen als een citroen door het invoeren van nieuwe belastingen, inkomensafhankelijke lastenverzwaringen, FOP-stimuleringsmaatregelen en overig financieel ongerief, doe dan in elk geval als overheid 3 dingen niet. Lieg niet, doe niet arrogant en wees in godsnaam competent. Om met het laatste te beginnen, voor het bedrag dat ik jaarlijks aftik aan de Nederlandse staat, wens ik minimaal een beetje professioneel te worden afgeperst en uitgebuit. Met andere woorden, voor het kapitaal dat we met de resterende werkzame populatie moeten ophoesten, zou ik in elk geval een vlekkeloos functionerende belastingdienst willen zien en een minister van Financiën die op ieder moment weet wat er in de schatkist zit en hoeveel er dus nog moet worden bijgeschooid bij de argeloze burger. Is dat te veel gevraagd? Oké, en als het dan te veel gevraagd is, mag ik dan in elk geval verschoond blijven van arrogante staatssecretarissen die bazelen dat we het als burger allemaal best hadden kunnen weten en dat het allemaal wel meevalt en dat het maar gaat om een paar honderd euro in kersttijd, wat inderdaad verdomme geen probleem zou zijn als ik niet zat te wachten op mijn toeslagen die in afwachting van de afwikkeling van de Bulgare fraude zijn bevroren door zijn schuld. En tenslotte mag ik vragen dat ik niet meer word voorgelogen, niet over de hoogte van tegenvallers en al helemaal niet over het voornemen me te blijven plukken totdat het laatste kwartje van mijn uitgemergelde lijk is geroofd, omdat men een geldverslindende plundermachine drijft in de Hofstad die het nochtans doet voorkomen alsof er in het belang van de burger wordt gehandeld. Kan dat? Fijn. Heel fijn. Voel me al een stuk beter. Dagboek van de Liefdespanter. Scherp, Jan, scherp. Dankjewel, dankjewel. Volgens betrouwbare bronnen is afgelopen week de kerstcarnavalshit Witte Kerst op je Kind van Jan Roos featuring Gerrit Vossers op een ultrageheime locatie ingezongen. Net op tijd voor de 11e van de 11e en natuurlijk ruim op tijd voor kerst. We gaan gauw naar Lichtenberg. Hallo. Oh, dat is ook weer een heel klein beetje teleurstellend dit. Hallo. Wat is dit, Gerrit? Ben je ergens buiten de deur? Ja, het is een beetje laat geworden, maar... Was er weer iets met de zuipvereniging Lichtenvoorde, Berg? Kunt wel goed. Ja, we gaan weer richting carnaval, hè. Dus we hebben van die oefenavonden. Oefenavonden? Wat moet je oefenen dan? Oepapa. Ja, gewoon. Of je nog kende bier drinken en zo. En of je dan geen pijn in de arm krijgt en zo. Gerrit, ben jij wel eens Prins Carnaval geweest? Ja. Oh. Gerrit, ben je op dit moment dronken? Nee. Aangeschoten? Nou, dat gezellig. Niet. Ja, gezellig. Heb je wel al wat gehad? Ja, dat wel. Het is kwart voor twee natuurlijk dat die man al wat gehad. Nee, maar ik bedoel, qua drank. Denk je dat hij de hele avond een bedrogen zit? Nee, maar hij klinkt niet heel scherp. Dat is alles. Ik vind het niet erg, hoor. Hé, hey, Gerritje. Je ben je al bezig met de campagne voor de Gouden Radioring voor de 12e, 13e? Nou, daar willen we de komende week mee beginnen. Vandaag nog niet, maar dinsdag, woensdag, dan beginnen we langzaam mee. Wat ga je doen dan? Nou, dan ga ik een beetje op de radio hier voor die 22 luisteraars waar jullie het over hadden. Dan begin ik dan een beetje campagne te voeren. Ah, gaaf hoor. Dat het 12e moet gebeuren. Hé, hey, ja. Gerrit, Ja, we praten om de hete brei heen, maar ik wil gewoon even weten hoe het met de kerstcarnavalshit is. Ja, de kerstcarnavalskraak. Gerrit, heb je het al gehoord? Nee. Nou. Komt ie, hè? Ah, oh, daar is hij. Is hij? Ah, ah. Hij is nog niet helemaal af. Ah, ah, ah. Maar Gerrit zit er ook in. Half december, er staat de kerstboom bij mij al vier omhoog. Ik luister naar het weerbericht, maar dit jaar blijft het droog. Ook al hou ik veel van sneeuw, ik heb ontzettend veel zin. Want ik geef jou ook dit jaar weer een witte kerst op je kin. Hey, kerstfeest kan voor mij niet stuk. Ga even naar Gerrit doorspoelen. Ik wou voor het bericht van de ja, Gerrit, daar ben jij. Het weerbericht van de weerboer Torsten. Wat geilde hij ineens, hè? Deze kerst helaas geen sneeuw, maar het kan plaatsen wel flink natsen. Kijk ook uit dat je op de trekker zit, want het wordt glad en glibberig. Dan nog even de weerspreuk. Is december warm het begin, dan mag je er met kerst koud in. Goed gewoon. Eerste kerst toch was een feest. Mooi, hè, Gerrit? Ik vind de blazersectie briljant ook. Ik vind de muziek wel een beetje overheersend. Wat zeg je? De muziek een beetje overheersend. Ah, joh, krijg de pleuris. Zeg maar uit, Kabouter. Vorige week klonk je nog als een hele zagrijnige, depressieve man. En nu is het bijna zwoel. Hmm. Ja, maar dan moet hij echt een soortje een stukje geluidsphotoshop. Nee, maar het wordt nog een beetje afgemixt. Want jij vindt jezelf iets te zacht staan, Gerrit. Ja. Meen je dat nou? Ik vond hem vooral heel bronstig staan. Kabouter! Kan Gerrit in een latere versie iets harder? En misschien is het ook leuk om er een meisjesstem in te doen nog. Ja, dat hadden we toch al besloten. Oh ja, weet ik dat. Ja, ik ben er wel niet bij. Nou, in ieder geval, Gerrit, we gaan jou ietsje harder zetten. Dat de kabouter knikt, dus dan kom je er iets beter uit. Want het lijkt nu inderdaad wel of je het alfabet aan het boeren bent. Mm. Maar het klinkt mooi al, hè? Nou, ik vond die spreuk, die was heel goed te horen, hoor, die spreuk. Een beetje in de jaren 60 muziek, of niet? Een beetje van de Zee. Ik denk nog wel ietsje aan. Gerrit, hou nou eens even op. Maar waar het om gaat, is dat jij straks gewoon ook daar in de Achterhoek een hit hebt. Net als al dat gedoe met dat doen van normaal, dat soort typisch. Dan heb jij ook iets. Hebben jullie al een beetje gedacht over wanneer je gaat toeren ermee? Nee, Jan. Nee. Feestenten? Nee, dat gaan we niet doen. Niet? Nee. Daar zit het geld volgens mij, hoor. Ja, maar weet je, jij denkt alleen maar aan geld. Dat is nou exact de reden waarom je buiten dit hele project bent gehouden. Oké, prima. Daar zit ik er ook niet mee. Nee, dat is goed. Hey, Gerrit. Ja? Ik vond het best wel warm vandaag. Of gisteren al. Wat heb je gedaan dan? Ja, niks. Beetje. Nee, man. Dat is de warmste 2 november ooit. Met 17 graden. Ja, maar de 1 november was ook al de warmste. Ja, je hebt een beetje pech. Is het vandaag de heetste 3 november ooit? En jij nog steeds niet de globale opwarming? Of nee, vandaag redden we dat niet. Want dan moeten we ook nog richting 20 graden. Ja. En daar redden we vandaag niet. Oh. Dus daar hoeven we ons niet meer bang voor te maken. Dat we een record krijgen. Oh. Ja, maar bij GroenLinks zijn ze nu alweer aan het schreeuwen. Dat zie je wel opwarming van de aarde. Jij zegt dat dat niet waar is. Ja, dat is niet waar. Weet je waar ze willen ook een miljonairstaks? Bij GroenLinks. Ben jij miljonair, Gerrit, eigenlijk? Wat zeg je? Ben jij miljonair? Ja, voor het gevoel wel, maar ik heb niet als je aan het geld tellen komt, niet meer. We hebben gauw begraven in de tuin, want ze willen het afpakken. Hé, Gerritje! Ja. Wat wordt het deze week nou qua weer? Vandaag en morgen zitten we nog een beetje met buien. En temperaturen maximaal, maar dan praat ik over het oosten, 15 graden. Wat meer naar het westen toe is dan een paar graden minder. Ja. En vanaf morgen dan gaan we naar meer normale temperatuur voor het jaar. En dan zitten we zo rond de 11. Oh, dan is dat gedoe met die warmte ook weer voorbij? Ja, of het heeft met carnaval te maken. Dat kan natuurlijk ook, hè. Want volgend weekend zijn de prinsenverkiezingen. Dus in ieder geval, 11 is normaal voor deze tijd van het jaar. Nou ja, En veel regen de eerste paar dagen, dus vandaag en morgen. En woensdag, donderdag, vrijdag, zou het alleen vrijdag later in het noordwesten wat geven. Maar verder, we zitten goed. Ja. Nou, dat klinkt dan wel weer lekker, hè? Ja. Heb je nog een spreuk? Ja, we hebben 1 november was de Allerheiligen, hè? Dat was gisteren. En we waren in het oosten hebben we dan... altijd die zwart-witte nummerborden, want de Duitsers hebben op elke feestdag hebben ze bijna vrij. Maar alle heiligen, zonneschijn, dan zal het spoedig winter zijn. En voor de mensen die het niet koud willen hebben, als alle zielen zacht begint, dat is ook met alle heiligen volgen veel regen en veel wind. Ja, dus je geeft eigenlijk... Ja, het kan alle kanten niet. Ja, maar ik zeg twee dingen. Dat is echt... Goed, nou nee. Weet je, ik heb ook gezien om erover te ruzie ook. Nee, we hebben gelijk ook. Ga maar lekker naar huis, pas op de fiets, met Gerrit, de tractor. Ja, Gerrit, doe voorzichtig, hè. Ja, maar ik heb zo'n fiets met wieltjes eraan, dus dat komt wel goed. Maar in ieder geval, hè. Voorzichtig, hè. Dag Gerritje! Ja, goed gewoon. Doei! Oh, de naneuk. Ja! Zo joh, het zit erop. Hebben we al fanmail over de song? Nee, nog niet. Volgende week laten we hem echt horen. De witte kerst op je kin. Dat is Jan Roos featuring de Kabouters. En we hebben... En Gerrit Vos. Ach, die doet er nauwelijks iets, joh. Die ga ik niet noemen. En dat weet je wie de gast is volgende week trouwens? Ja, dat weet ik. Theodor Holman. Jouw fan Theodor Holman. Ja, nou ja, hij heeft groot gelijk. De man heeft smaak en kennis. Ja, ja, ja. Je hebt hem toch groot gemaakt ook, of niet? Hè, nee. Oh, dacht ik. Nee. Klinkt zoveel jaloezie in jouw stem, weet je. Ja, mooi. Afgunst. Schure afgunst. In ieder geval volgende week bij Echte Jan en Theodor Holman te gast. En in ieder geval zegt de Echte Jan voor deze week tot ziens, tot volgende week. En we hebben de week erop die gouden radio ring om ons poten. Ja, dat zou mooi zijn, zeg. Oh, nou, tot volgende week, lieve mensen. Dag. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Je wil kampioen worden, wat PSV heeft uitgesproken. Dan moet je niet lopen zeiken over die opstelling. Dan stel je gewoon my hair op. Je kan ook zeggen dat het is gewoon zorgvuldig en enkel risico nemen en professioneel bezig zijn. Ja, dat kan je ook zeggen. Weet je wat je ook kan zeggen? Twee balletjes mayo speciaal, alsjeblieft.